السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين، آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 26 مئی 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 148 ہوگا انشاءاللہ. آپ کے ریئل ٹائم کوسچنز یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے چند ایک کرنٹ افیئرز ہیں، اس ویک میں تو کافی سارے ہیں، میں چاہ رہا ہوں ایک ایک کر کے سب کو ڈسکس کروں. ان میں سب سے کریٹیکل چیز جو ہے وہ پوری امت کے لیے ایک غم کی خبر پچھلے ویک میں، وہ ایران کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی رحمہ اللہ تعالی کی شہادت ہے. ان سے بعض لوگوں کو پولیٹیکل اختلاف بھی ہے، ظاہر ہے جو لوگ بھی حکومت میں ہوتے ہیں تو کئی ایک کمزوریاں ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن فی الوقت ظاہر ہے ایک بڑے اسلامک کنٹری کے وہ پریزیڈنٹ تھے، اور وہ اسلامک کنٹری جس نے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر فلسطین کی کاز کے لیے آواز اٹھائی. اس وقت جتنا بھی پوری دنیا کے اندر اسلام دشمنوں کے خلاف جہاد کا سلسلہ جاری ہے، ان ساری ایکٹیویٹیز کے پیچھے صرف ایک ملک ہے اور وہ ایران ہے. رہے جو سنی تنظیمیں جہاد کر رہی ہیں، وہ شیعہ کے خلاف کر رہی ہیں، آپس میں دوسرے فرقوں کے خلاف کر رہی ہیں، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو افغانستان میں طالبان کو ایک جہاد کرنا پڑا امریکہ کی بدماشی کے خلاف. شکر ہے اللہ تعالی نے اس تکلیف سے مسلمانوں کو نجات دی، الحمدللہ. یہ جو ڈاکٹر ابراہیم رئیسی ہیں رحمہ اللہ تعالی، ان کی شہادت نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ اس پریزنٹ ورلڈ میں اس وقت سب سے زیادہ فلسطین کا مقدمہ جس شخصیت نے پوری دنیا میں لڑا وہ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب ہی تھے. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے یہ پاکستان کے دورے پہ بھی آئے ہوئے تھے، اور چند ایک ایگریمنٹس یہاں پہ بھی ہوئے. اب اللہ کرے کہ وہ معاملات آگے چلیں، کیونکہ پیچھے امریکہ کی جو پابندیاں ہیں وہ ہمیشہ ہمیں ایک بلا کی طرح پیچھا کر رہی ہوتی ہیں. اچھا، اسی طرح سے جب قرآن حکیم کی بے حرمتی والا ایشو ہوا چند یورپین ممالک کے اندر، اس وقت بھی جو ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے یو این او میں تقریر کے دوران مصحف کو ہاتھ میں اٹھایا، سب کے سامنے پبلکلی انہوں نے اسے چوما اور اپنے عقیدے کا اظہار کیا. اور وہ جو مصحف انہوں نے اٹھایا ہوا تھا وہ سیم یہی مصحف تھا جو سعودیہ سے پرنٹ ہوتا ہے، دو کلرز میں بائنڈنگ میں، بلو بائنڈنگ کے اندر اور گرین میں. جو گرین والا ہے وہ عربی سٹائل میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اور جو بلو والا ہے وہ اس خط میں لکھا ہوتا ہے جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، خطے نس کہہ لیں یا سلس کے اندر. تو گرین والا انہوں نے اٹھایا ہوا تھا اور قرآن پاک سے اپنی محبت کا اظہار کیا. پھر اسرائیل کی جو جہریت ہے اس کے خلاف پوری دنیا میں اچھے طریقے سے انہوں نے مسلمان ملکوں کا بھی دورہ کیا. سب سے بڑی برف پگھلی جو سعودی عرب کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا، یہ بہت بڑی بات تھی، یہ بھی ان کا کریڈٹ ہے، اور اللہ کرے کہ یہ معاملات آگے چلیں، کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو یہ سنی شیعہ کنفلکٹ قتل و غارت کی نوبت تک پہنچا ہوا ہے، اس کے پیچھے سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار ہے۔ اگر یہ ایشو ایڈریس ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کے یہ لڑائی جھگڑے والے معاملات تو ایڈریس ہو جائیں گے۔ پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں، ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور میں جس طریقے سے شیعہ کا قتل عام ہوا اور ایسی جہادی تنظیمیں بنائی گئیں جنہوں نے ٹوائلٹس میں بھی شیعہ کافر کے نعرے لکھے، حالانکہ شیعہ قرآن کا لفظ تھا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے حضرت ابراہیم بھی تھے، یعنی ان کے گروہ کے لوگ۔ لیکن لوگوں نے خیال نہیں کیا، آج بھی پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ٹوائلٹس ایسے موجود ہیں جن میں وہ ہینڈ رائٹنگ موجود ہے، شیعہ کافر کے نعرے۔ یہ سارے کے سارے معاملات اس وقت ہوئے جب ضیاء الحق کی سرکردگی میں شیعہ کے خلاف یہاں پہ ایک مہم چلائی گئی۔ اس وقت خطرہ یہ تھا کہ 1979 میں تازہ تازہ انقلاب آیا تھا ایران کے اندر، اور یہ خطرہ تھا سعودیہ کو بھی، امریکہ کو بھی، کہ یہ انقلاب ایکسپورٹ ہوگا دوسرے مسلمان ملکوں میں، اور اس میں اگر کوئی جذباتی ملک پہلے نمبر پر آتا ہے تو وہ پاکستان ہی تھا۔ اس لیے یہاں انہوں نے شیعہ سنی فسادات شروع کروائے، ورنہ پہلے یہ والے فسادات نہیں ہوا کرتے تھے۔ پھر مشرف کا دور جب آیا تو بالکل ہماری پالیسی ڈیفرنٹ ہو گئی۔ جن لوگوں کو ہم نے شیعہ کے قتل کے لیے استعمال کیا، مجاہدین کو، ان کو ہم نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا۔ وہ پھر پاکستانی فوج کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور پاکستان کی عوام بھی برے طریقے سے خودکش حملوں سے گزری۔ پھر مجبوراً ضرب عزب اور عدل الفساد اور یہ سارے فوجی آپریشن چلائے گئے۔ بہرحال کسی حد تک معاملات کو مینج کیا گیا، لیکن مکمل طور پہ تو یہ ایشو ایڈریس نہیں ہوا۔ یہ کینسر تو لگ چکا ہے اس نیشن کو فرقہ وارانہ فسادات کا۔ تو ڈاکٹر ابراہیم رئیسی رحمہ اللہ تعالی اس حوالے سے بھی بڑے ماڈریٹ تھے۔ حیران کن بات آپ کو بتاؤں، وہ مستقبل میں سپریم لیڈر بھی بننے والے تھے ایران کے، جس طرح سعودی عرب میں مفتی اعظم کا درجہ ہے نا، وہ تو صرف کاغذی کاروائی تک ہے، اس کے پاس پاور کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایران کے اندر جو مفتی اعظم پلس حکومت کی طاقت بھی جس ایک بندے کے ہاتھ میں ہے، وہ سپریم لیڈر ہوتا ہے۔ ان کے پہلے سپریم لیڈر جو تھے وہ امام خمینی تھے رحمہ اللہ، اور ان کی زندگی میں ہی چند سال کے لیے خامنائی صاحب ایران کے صدر رہے۔ اس کے بعد امام خمینی نے، جو اس وقت جو خامنائی صاحب ہیں ان کے سپریم لیڈر، انہیں اپنے بعد نامزد کر دیا سپریم لیڈر کے طور پر۔ پھر ان کی وفات کے بعد وہ سپریم لیڈر بن گئے۔ بالکل اسی پیٹرن کے اوپر خامنائی صاحب کی اب اس وقت ایج آلموسٹ 85 ایئرز ہو چکی ہے۔ انہوں نے اپنے بعد کے لیے سپریم لیڈر انہی کو نامینیٹ کیا ہوا تھا۔ ان کی ایج آلموسٹ 64 تھی، اور یہ پہلے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں ایران کے، مختلف اہم عہدوں کے اوپر رہ چکے ہیں۔ اب پریزیڈنٹ کا عہدہ بھی ان کے پاس تھا، تو خامنائی صاحب کا یہ ارادہ تھا کہ میں اپنے بعد انہیں نامزد کروں گا۔ لیکن ایک انسان کی پلاننگ ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ مسلمان کا ایٹیچوڈ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، آمین۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بحیثیت انسان جو ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر دے، اور مستقبل میں بھی مسلمانوں کو اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس پورے ایپیسوڈ کے اندر ایک اور حیران کن چیز جو آپ لوگوں نے شاید آبزرو نہ کی ہو، ہمارے اسٹوڈنٹس نے تو کی ہوگی، ظاہر ہے ان کی تو تربیت ہوئی بھی ہے، کہ وہ سارے کے سارے تورم خان، وہ سارے کے سارے موٹیویشنل سپیکرز، سارے کے سارے یوٹیوبرز، سارے کے سارے مولویوں کے فرنٹ مین اور خود مولوی بھی، اور ان کے جو فرقے کے صحافی بھی ہیں جنہوں نے ڈالرز تو بنائے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی رحمہ اللہ کی وفات سے متعلق مختلف کانسپریسیز پھیلا کے کہ جی امریکہ نے ڈرون کے ذریعے گرا دیا، اسرائیل نے کر دیا، سب کچھ جعلی خبریں ہیں، وہ ٹوٹلی ایک ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے گرا ہے. یہ تو اب اسٹیبلش ہو چکا ہے، ہمیں تو پہلے دن ہی اندازہ ہو گیا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ سیدھی بات کوئی کرے یہ تو سودا کوئی نہیں لے گا. جس میں کوئی اس قسم کی کہانی ہونا وہ زیادہ چٹخارے دار سودا ہوتا ہے اور وہ بکتا ہے. اس میں چند جاہل قسم کے جو مبصرین پاکستان سے بھی ہیں، اپنے آپ کو ایویشن کا ایکسپرٹ کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس قسم کی بکواسیات کی. اور پھر پاکستان میں ایک خاص سیاسی جماعت تو آپ کو پتا ہے اسی کام کے لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس نے اس طرح کی چیزوں کو لینا ہے اور پھر الٹیمیٹلی انہوں نے اپنا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دینا اور یہ سارے کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن یہ سارے لوگ ڈالرز تو بناتے رہے ان کی شہادت کے اوپر، کسی نے بھی ان کے لیے شہید کا لفظ نہیں بولا. ایران کے مرحوم صدر، میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ یار دیکھو ان کی ہمت نہیں ہے کہ شہید کا لفظ بول دیں، اور علماء تو آپ کو بالکل خاموش نظر آ رہے ہیں. مجھے بتائیں وہ بڑے بڑے دیوبندی، اہل حدیث اور سب سے بڑھ کے جو چیمپئن ہے بریلوی علماء، کسی ایک بڑے عالم نے بھی بائی نیم مینشن کر کے انہیں شہید لکھا؟ اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے بتائیں، میرے علم میں اضافہ ہوگا. ایون ان کے فرنٹ مین جو ہیں، ان لوگوں نے اگر کہیں اشارتاً بات بھی کی تو مرحوم کہہ کے، ویسے تو زیادہ تر نے تو اس کو ڈسکشن کا ٹاپک ہی نہیں بنایا. وہ لوگ جنہوں نے اوڑھنا بچھونا یوٹیوب کے اوپر فلسطین کی کاز کو بنایا ہوا تھا، اس معاملے میں آ کے بالکل خاموشی اختیار کر لی، یا بولے بھی تو مجرمانہ طریقے سے بولے. چلیں اچھا ہوا ایک جو فرقہ وارانہ ان کا گند تھا وہ لوگوں کے سامنے آ گیا، جو ہم لانا چاہتے تو شاید نہ آتا، لیکن اس ایپیسوڈ نے ان لوگوں کو بھی پبلک کے سامنے تو ننگا کر دیا کہ انہیں فلسطین کا کتنا درد ہے. فلسطین کی کاز کے لیے اگر کوئی ایک اسلامک کنٹری ہے نا جو دلیری کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو وہ ایران ہے. رہا بیان بازی تو وہ ترکیے بھی کر رہا ہے، پاکستان نے بھی کچھ بیان دے دیے، لیکن پریکٹیکلی اگر کوئی اسرائیل کے خلاف مجاہدین کی واقعی مدد کرتا ہے تو وہ ایران ہے، باقی صرف زبانی کلامی باتیں ہی کرتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ٹیکنالوجی میں یورپ، امریکہ، اسرائیل مسلمانوں سے اتنے آگے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ملک ان کے ساتھ پرماننٹلی جنگ چھیڑنے والا رسک نہیں لے سکتا، حقیقت بات ہے. یہی وجہ ہے کہ ایران نے بھی سامنے آ کے اس طریقے سے جنگ نہیں چھیڑی. وہ ایک بیچ میں اٹیک جو انہوں نے کیا تھا وہ بھی ان کو ایک جواز مل گیا تھا، چونکہ ان کی امبیسی کے اوپر حملہ ہوا تھا، اگرچہ وہ ایران کے اندر امبیسی نہیں تھی، ایک دوسرے ملک میں تھی، لیکن امبیسی پر حملہ اس ملک پہ حملہ تصور کیا جاتا ہے، اسی لیے انہوں نے اس کا بدلہ لیا. اور قانوناً انہوں نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی وہ بالکل درست تھی، لیکن آپ دیکھ لیں اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے کہ اس نے وہ سارے کے سارے حملے روکے، اور اس میں ان کا یقیناً ایک ڈیڑھ ارب ڈالر کا نقصان ہوا، لیکن ان کے لیے نقصان کچھ بھی نہیں. وہ امریکہ ان کو صرف اس ایک جنگ کے لیے کوئی 40-50 ارب ڈالر دے چکا ہے، اور سالانہ بھی کئی ارب ڈالر کی ان کی مدد کرتا ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن انہوں نے ایک دفعہ پوری دنیا کو اپنی طاقت دکھا دی ہے کہ ہمارا ڈیفنس کا سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے. اور وہ بھولے بھالے مسلمان سپیکرز جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈنڈوں کے ذریعے جا کے یروشلم کو فتح کر سکتے ہیں، انہیں بھی پتا چل گیا کہ ہم زیادہ زیادہ کیا کر سکتے ہیں، یہی کر سکتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. اور جب کوئی ہمارے جیسا سمجھدار، کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ، کوئی پڑھا لکھا بندہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ یہودوں نے سارا کا ایجنٹ ہے، یہ ان کی تعریفیں کرتا ہے. یار اگر اس طریقے سے آپ کسی کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹیں گے تو قرآن حکیم میں بھی اس طرح کی کئی ایگزامپلز موجود ہیں جن کے ذریعے آپ قرآن پاک کو بھی تختہ مشک بنا سکتے ہیں. مثلا قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے سورۃ المائدہ میں کرسچنز کی تعریف کی ہے کہ تم قربت کے اعتبار سے سب سے زیادہ کرسچنز کو اپنے قریب پاؤ گے، کیونکہ ان میں قسیسین اور رحبان ہیں، یہ بڑے نرم دل لوگ ہیں، ایز کمپیئر ٹو جیوز کے اور بت پرستوں کے. اب قرآن حکیم سے کوئی اللہ تعالیٰ کا یہ کلپ کاٹے اور کہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کرسچنز کی تعریفیں کر رہے ہیں اور قرآن نعوذ باللہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہو گیا. نہیں, وہی قرآن آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ اسلام کے دفاع کے پوائنٹ آف ویو سے یہود و نصارہ کو آپ نے اپنا دوست نہیں بنانا, وہ بھی سورۃ المائدہ میں ذکر ہوا. اب بالکل 180 ڈگری اسٹیٹمنٹس ہیں, کلپ کٹ سکتا ہے. قرآن حکیم کو یہود و نصارہ کا دوست بھی بتایا جا سکتا ہے, اسپیسیفکلی کرسچنز کا, اور اس اعتبار سے بھی کہ وہ کہتا ہے کہ ان سے آپ نے دوستی کی پینگیں بھی نہیں بڑھانی, اور ظاہر ہے وہ بھی ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے. اوورال تو دنیاوی معاملات تو آپ کر سکتے ہیں, یعنی جس میں مسلمانوں کا راز لیک ہو. ادروائز اگر یہ خاص کانٹیکسٹ نہ ہو تو جیوز اور کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ سورۃ المائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ نکاح بھی کر سکتے ہیں. اب بیوی سے زیادہ تو انسان کے کوئی قریب نہیں ہوتا, تو ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہوتا ہے. اگر اس طریقے سے آپ قرآن سے کلپ کاٹنے شروع کر دیں تو آپ انجینئر صاحب کو تو چھوڑ دیں, قرآن حکیم کے اوپر بھی کرسچنز کی طرفداری کا جھوٹا مقدمہ قائم کر سکتے ہیں, نعوذ باللہ. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرمایا, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, بے شک اے نبی جسے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور اسے بہتر معلوم ہے کہ کسے ہدایت دینی ہے. اب یہ واضح الفاظ ہیں, انک لا تہدی, اے نبی بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے. لا تہدی, اب یہ کلپ کوئی کاٹے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ نبی ہدایت نہیں دیتے, اور پھر آگے ایک موٹیویشنل سپیکر اس کو لے اس میں مزید چیز ایڈ کرے کہ نبی جو ہے وہ چونکہ ہدایت نہیں دیتے اس لیے نبی کی پیروی کرنے میں کوئی ہدایت نہیں ہے, اور نعوذ باللہ کوئی زیادہ آگے گیا تو وہ گمراہی کا فتویٰ بھی لگا دے, تو ہم اسے کہیں گے اپنی عقل کا علاج کرواؤ. بات اس طرح ہی رپورٹ ہوئی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو, لیکن جو تم رزلٹ نکال رہے ہو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں ہے. کیوں؟ سورہ الشورا میں اللہ تعالی نے فرمایا, سورۃ القصص میں آیا انک لا تہدی, سورہ الشورا میں آیا انک لتہدی الی صراط مستقیم, بے شک اے محبوب تم ضرور بال ضرور ہدایت دیتے ہو لوگوں کو, لوگوں کی رہنمائی کرتے ہو صراط مستقیم کی طرف. وہاں تھا لا تہدی, بے شک تم ہدایت نہیں دے سکتے, اور یہاں تو آپ دیکھیں انک لتہدی, بے شک لتہدی ضرور بال ضرور تم ہدایت دیتے ہو. وہاں آیا تھا نہیں ہدایت دیتے, یہاں آیا ہدایت دیتے ہو. اب بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ہیں, لیکن دونوں سٹیٹمنٹس درست ہیں. نبی الاسلام کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے جو گمراہی پر تلا ہوا ہے, ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتا. رسول اللہ کسی کی قسمت نہیں بدل سکتے, صرف بلا سکتے ہیں ہدایت کی طرف. اس لیے کہا گیا ہے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے. یعنی ابو لہب آپ کا چچا تھا, چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضور کی کبھی خواہش نہیں تھی کہ وہ جہنم میں جاتا, آپ نے پوری کوشش کی لیکن چلا گیا جہنم میں. اس کے خلاف پوری سورت نازل ہو گئی, تبت یدا ابی لہب و تب. نبی الاسلام کی خواہش نہیں تھی کہ وہ جہنم میں جاتا. اچھا, اب یہ جو آیا کہ آپ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں, انک لتہدی الی صراط مستقیم, بے شک ضرور بال ضرور آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. یہاں ہدایت سے مراد ہے ہدایت کی دعوت دیتے ہیں. تقدیر نہیں کسی کی بدل سکتے جب تک کہ کوئی شخص خود ہدایت قبول نہ کرنا چاہے. لہذا 180 ڈگری سٹیٹمنٹس قرآن میں بھی بیک بک درست ہو سکتی ہیں جب آپ ان کو سمجھیں گے. انک لا تہدی, بے شک تم ہدایت نہیں دیتے. انک لا تہدی, بے شک تم ضرور بال ضرور ہدایت دیتے ہو. اب مجھے بتائیں اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی کلپ کاٹے تو اس میں سے کیا رزلٹ نکالے گا؟ یہ کچھ کرتے ہیں میرے ساتھ, اور پھر ہمارے بھولے بالے اسٹوڈنٹس بھی ہے جی علی بھائی سے ہم اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں، اور نہ سہے تو اختلاف کر دو، بات سن تو لو میرے بھائی کیا بات ہو رہی ہے. ہم محاورتن کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ٹونٹ کے طور پہ ہو رہی ہوتی ہیں، بعض باتیں الزامی جواب کے طور پہ ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو ان کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہوتا ہے، کلپ نہیں کاٹنا ہوتا، ورنہ تو آپ قرآن سے بھی اللہ کے کلپ کا سیٹ سے. تو یہ روش نہیں بالکل ہونی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. ایک مسلمان کے اوپر اس طریقے سے فتوے لگانا یہ بے شرمی ہے، اور یہ فتوے لوٹ جاتے ہیں. ہم عموماً اپنی گفتگو میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے پاکستانی قوم کا تو یہ حال ہے، یعنی پاکستانی قوم کی کسی برائی کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح ایک بڑی برائی جو ان کے اندر آ چکی ہے، قانون کو ہاتھ میں لینا اور جس پہ چاہے توہین مذہب کا الزام لگا کے چڑھ دوڑنا. تو یہ جو ہم مثال دے رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کے فضل سے پاکستانی قوم کا یہ حال ہے، تو بیسیکلی تو یہ ہم غلط جملہ بول رہے ہوتے ہیں. کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے، فضل سے تو نہیں. لیکن کیا کبھی کسی کا کلپ اس طریقے سے کاٹا گیا کہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو پاکستانی قوم توہین مذہب کا الزام لگا کے لوگوں کو خود سے قتل کر دیتی ہے اور ناحق الزام لگاتی ہے، اور اس میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ بےچارے اس جرم کا شکار بھی نہیں ہوتے اس حوالے سے، انہوں نے وہ جرم بھی نہیں کیا ہوتا. ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے فضل سے، حالانکہ وہ بولنا چاہیے اللہ کے غضب سے. تو یہ محاورتن ایک بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی کلپ نہیں کٹتا کسی کا. اسی طریقے سے پولیٹیکل جماعتوں کے لیے کئی اینکرز یوز کرتے ہیں، جی یہ تو نواز شریف صاحب کے خاص ہواری ہیں، یہ عمران خان صاحب کے خاص ہواری ہیں. اب ہواری کی ٹرم جو قرآن میں آئی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے صحابہ کے لیے آئی ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ. لیکن کبھی کسی نے کسی اینکر کا کوئی کلپ کاٹا ہے کہ تم نے حضرت عیسیٰ کہہ دیا ہے نواز شریف کو یا عمران خان کو، اور جو اس کے ساتھی ہیں ان کو تم نے ہواری کہہ دیا ہے؟ کوئی کہتا ہے اس طرح؟ اسی طریقے سے کسی کی جگری دوستی کو پریزنٹ کرنے کے لیے اردو میں محاورتن کیا بولا جاتا ہے؟ فلاں فلاں کا یار غار ہے. تو کیا نعوذ باللہ ہمیں کبھی یہ وام بھی آتا ہے کہ یہ جو پہلا فلاں ہے اس سے مراد رسول اللہ کی ذات لی جا رہی ہے اور دوسرے فلاں سے مراد حضرت ابو بکر ہے؟ نہیں، اوریجنلی تو یہی مثال ہے، لیکن جب ہم دنیا میں کسی کے لیے یہ مثال دیتے ہیں تو ہم نہ اس کو رسول اللہ کے درجے پہ بٹھا رہے ہوتے ہیں اور نہ دوسرے شخص کو حضرت ابو بکر کے درجے پہ. مثالیں اسی طرح دی جاتی ہیں. اب ہم کوئی ٹرم کے طور پہ کوئی بات کرتے ہیں، اسے پکڑ کے اس طرح مثال بنانا. میں نے ایک بات کی کہ یار اس وقت ورلڈ پالیٹکس کے جو پنج تن پاک ہیں نا، وہ پانچ بڑی طاقتیں ہیں جنہوں نے ورلڈ پارٹ ٹو جیتی ہوئی ہے، وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دنیا میں کون سی حکومت ان کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی نہیں ہے. نمبر ون امریکہ، دوسرے نمبر پہ گریٹ بریٹن، تیسرے پہ پھر فرانس، یہ تین جو ہیں، ایک امریکن پاور اور دو یورپین، اور باقی کی دو جو ہیں وہ ہماری ایشین پاورز ہیں، رشیا اور چائنا. ایک شیعہ عالم نے میرے خلاف کلپ ریکارڈ کرایا کہ دیکھیں جی انہوں نے پنج تن پاک ان کو کہہ دیا. پھر اس نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، اس نے کہا آپ نے پنج تن پاک تو بتایا، آپ بتائیں کہ سیاست کے رسول کون سے ہیں اور سیاست کا اللہ کون سا ہے. یہ ان لوگوں کی سمجھدانی ہے، انہوں نے دنیا میں ترقی کرنی ہے، اسی طریقے سے پیٹیں گے یہ لوگ. جن لوگوں کی سمجھدانی ٹوٹل اتنی ہے، ایک اور موٹیویشنل سپیکر اٹھا، ایک دفعہ بات کی، اسے اپروچ کیا کہ بھائی یہ اس طرح بات نہیں ہوئی تھی. اس نے کہا یار میں نے کلپ نہیں دیکھا تھا، مجھے کسی نے علی بھائی کا چھوٹا سا کلپ کاٹ کے بھیجا تھا، چلیں ٹھیک ہے اب میں یہ نہیں کہوں گا. پھر ایک جگہ بیٹھا یہی بات کی، پھر ایک جگہ بیٹھا وہی بات کی، بے شرمی کے ساتھ، صرف ویوز لینے کے لیے. اور صرف بات نہیں کی بلکہ کہا کہ انجینئر صاحب کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، پیغمبر سے بھی اگلی اس نے کوئی اپنی نا ایک مسند بنا لی. یعنی شرم نہیں آتی، توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور کہا کہ یہ کافر ہو چکا ہے، اسلام سے خارج ہو چکا ہے. یہ دو باتیں کی. اور جب اپروچ کی تو کہتا ہے نہیں مجھے کسی نے کلپ دکھایا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں اگنور کرتا ہوں، پھر اگلی ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھا پھر وہی بکواس کر دی. یعنی ان بے شرموں کو یہ شرم نہیں آتی کہ تم چند جملے بول کے سائڈ پہ ہو جاتے ہو, کسی کی لائف کو ورنیبل کر دیتے ہو. سب سے زیادہ میری ویڈیوز دیکھی گئی ہیں اسرائیل کے خلاف, پورا نیریٹو میں نے دیا ہے. تم لوگ تو اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے تو کوئی دو چار جملے یاد کر کے تو وہی بار بار ریپیٹ کرتے ہو, ہر جگہ وہی باتیں ریپیٹ کرتے ہو. میں نے پورا 12 پوائنٹس کا نیریٹو دیا, پھر دجال کے اوپر پوری تفصیلی ویڈیو, کہانیاں نہیں قرآن و حدیث سے. تم لوگ تو اٹکل پچو چلاتے ہو نا, جو نہ قرآن میں لکھا ہوا نہ حدیث میں, اپنی طرف سے بونگیاں بنا کے تو لوگوں کو بتاتے رہتے ہو اور دین بنا کے پیش کرتے ہو. چار کنزیکٹو ویڈیوز میری آئیں 7 اکتوبر کو, جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا 2023. ملینز آف پیپل نے وہ ویڈیوز دیکھی, میرا پورا ایک ٹریک ریکارڈ تھا. مجھے کہنا کہ میں یہودوں نے سارا کا ایجنٹ ہوں. پھر یہ بھی جو تازہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی نا, وہ جس اینکر نے کی, میں نے اس کو فون کیا. اب ظاہر ہے اس کے ساتھ میرا بھی ایک تعلق ہے, میں نام نہیں لیتا احترامن. میں نے کہا یار تم نے یہ کیا حرکت کی ہے, کم از کم پونا گھنٹہ میری اس سے بات ہوئی فون پہ. میں نے کہا مجھے ایمانداری سے بتاؤ تم نے وہ کلپ دیکھا ہے میرا آئرن ڈوم والا؟ کہتا نا جی کلپ نہیں دیکھا, میں نے تو سنا تھا. میں نے کہا تمہیں پھر یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا, تم جتنے کانفیڈنس سے ماشاءاللہ بیٹھ کے وہاں سوال کر رہے ہو کہ ہمارا ایمان بھی شرمندہ ہو رہا ہے تمہارے سامنے کہ یہ کوئی ہم سے بڑا مومن ہے, جب تم نے چیز دیکھی نہیں ہے. اور دوسرا اگر دیکھ لی تو پہلے مجھ سے پوچھتے نا, میرے بارے میں رائے قائم کیے تو مجھے فون کرو, میں تو ایک فون کال پہ اویلیبل ہوں تمہارے سامنے. اور تم نے بیٹھ کے یہ سوال کیا, نہیں جی میں وہ کٹنگ کروا دیتا ہوں اپنی پوڈ کاسٹ میں. میں نے کہا میں نے اس کے لیے تو آپ کو کہا ہی نہیں ہے. میرے خلاف جو گالیاں بھی اپلوڈ کی ہیں میں نے کبھی وہ نہیں کہا کہ وہ آپ ڈیلیٹ کریں, صرف تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے اپنی آخرت برباد کی ہے جھوٹا الزام لگا کے, اور قیامت والے دن تم دونوں کا گریبان میں پکڑوں گا, معافی نہیں ہوگی تمہارے لیے. یہ تکفیری سوچ ہے تمہارے اندر. خیر اس نے کہا جی آپ, میں نے کہا میں نے کیوں کہنا ہے, میں نے یہ کہنا ہے کہ ڈیلیٹ نہ کرو تاکہ تم لوگوں کی اصلیت لوگوں کو پتا چلے. خیر اس نے ڈر کے مانے اس میں سے نے کٹنگ کر دی آن لائن. چلے آپ کو پتا بھی چل جائے گا کہ وہ کٹنگ کیوں ہوئی تھی, وہ اس نے خود کی. میں نے اس کو آخری وقت تک منع کیا, میں نے کہا کٹنگ نہیں کرنی ورنہ تم لوگوں کی اصلیت کیسے لوگوں کو پتا چلے گی. اور میں نے اسے فون پہ کہا کہ میں اس کی کلیریفیکیشن بھی نہیں دوں گا, ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے. رے دو چار سر پھیرے لوگ, ان کو تو پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا, ہم نے کہاں سے دینی ہے, ہم تو صرف دعوت دیتے ہیں. لیکن وہ ڈیلیٹ ہوئی, پھر ایک خبر بنی, پھر وہ پہلے سے کسی نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی تھی, اس نے اور چینل سے چڑھائی, پھر خبر بنی, وہ تماشا ہی بن گیا. پھر مجھے آج بائی چانس خیال آیا, میں نے کہا آج موقع ہے میں ریبٹل کر دوں. پھر کچھ شیعہ علماء, کچھ سنیوں میں گھسے ہوئے شیعہ علماء, مفتی حضرات, انہوں نے بھی ایک ایک کر کے کلپ میرے خلاف بنانا شروع کر دیا. حالانکہ یہ علماء وہ ہیں جو خود تکفیر کے ڈسے ہوئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا, اسلام سے نکل گیا. بے شرمی کی انتہا ہے. بات کیا تھی, انہوں نے کیا بنا دی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی کلپ کاٹنا شروع کر دیں گے. وہ مجھ سے لائیو سیشن میں, ایک بندہ یروشلم سے بیت المقدس سے کال کر کے لائیو سیشن میں لائیو پوچھ رہا ہے, کوشچن آنسر سیشن ہو رہا ہے, اور اس نے ذکر کیا کہ جی میں یو این او کی طرف سے یہاں پہ ڈیوٹی پہ آیا ہوں. میں نے کہا بڑی اچھی بات, کس لیے؟ تو انہوں نے کہا یہاں پہ جو پناہ گزین ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے. میں نے کہا یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں, چلیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو مسلمانوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. اس نے کہا ہاں ہم یو این او کی طرف سے آئے ہوئے ہیں, کسی مسلمان ملک کی طرف سے تو نہیں آئے, میں یو این او کا ملازم ہوں. پھر اس نے کئی اور باتیں کی جو پھر فلسطینیوں کے لیے اسرائیل اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے, وہ میں نے پھر اس میں سے ڈیلیٹ کروا دی. وہ بڑی حیران کن باتیں تھیں مسلمانوں کی فیور میں. میں نے کہا یہ اگر انہوں نے سن لی نا تو پھر ہو سکتا ہے یو این او کے اوپر بھی پابندی لگا دیں. وہ میں نے اسی وقت ڈیلیٹ کروا دی اتنا پورشن. تو میں نے کہا یار وہ ایران کے ڈرون آئے تھے کیا بنا؟ وہ کہتا ہے جی 5 منٹ کے لیے سائرن بجے تھے یہاں پہ, پھر سب چیز نارمل ہو گئی. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی آئرن ڈوم سسٹم, اس نے وہ سارے ڈرون گرا دیے. تو میں نے کہا اگر وہ نیچے آ کے گرتے ہیں, کہتے ہیں ہم پہ بھی گر سکتے تھے. اچھا یہ بعض جو ٹیکنیکل لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اگر ٹارگٹ کے اوپر ڈرون نہ جائے تو وہ خود بخود فضا میں پھٹ جاتا ہے. یار یہ باتیں ہمیں بتاؤ گے؟ پاکستان کی جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے, میں وہاں 15 سال جاب کرتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. دنیا میں ٹاپ پہ اس وقت امریکہ ہے, اس کے ڈرون بھی آ کے بلوچستان میں گرے ہیں. ایرر کسی وقت بھی آ سکتا ہے, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس نے پھٹ جانا ہے. اگر امریکہ کے ڈرون جو ہے نا ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے نا, تو باقیوں کے ڈرون چاہیے کوئی نہیں. ظاہر ہے ایک الیکٹرانک ڈیوائس کے اندر لگی ہوئی ہے, ایرر تو آ سکتا ہے, این ممکن ہے گر سکتے تھے. تو میں نے اس سے کہا, ازرائے تفنن یہ بات کی, میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آئرن ڈوم سسٹم نے صرف یہودیوں کی حفاظت نہیں کی ہے, تم جو مسلمان وہاں پہ ان کی بھی حفاظت کی ہے. باقی آئرن ڈوم صرف آئرن ڈوم نہیں ہے, ان کے پاس ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم ہے. صرف آئرن ڈوم جو ہے وہ مطلب ہے کہ میں دلیری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. ایسی بات ہے, بالکل ایسی بات ہے. ماشاء اللہ آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. آئرن حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. جی جی, آئرن ڈوم کے کارنامہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو کچھ میزائل ایران کے جو ہیں وہ مغربی کنارے میں بھی گرے ہیں, اور ادھر ہمارے فلسطینی بھائی بھی ہیں تو ان کی بچت ہو گئی ہے الحمدللہ. ان کو ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بچت کسی شیخ عبد القادر جیلانی نے یا کسی مسلمانوں کی فوج نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. اور یہ جو ڈرون آئے تھے یہ اس پہ ڈوم آف دی راک پہ بھی گر سکتے تھے, کیونکہ انہوں نے جب آنا یہاں پہ تو وہ تو چھوڑ دیے انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ حفاظت جو ہے وہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. بالکل ایسے اگر آپ دیکھیں تو جو مسجد اقصا جہاں وہ موجود ہے ڈوم آف دا راک, اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھ سکتے ہیں انٹرسیپشن کی گئی ہیں, ادھر اوپر بھی گر سکتے ہیں. ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں, وہ جو ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے ماننے والوں نے جو وہ میزائل چلا کے اس کی حفاظت کی ہے وہ میں نے دیکھی ہے, لائیو دیکھی ہے. ایسے ہی ہے بالکل. اب اس کا اس سے تعلق تھا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل جو ہے فلسطین کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. ان ظالم کے بچوں نے, ان ظالموں نے میرے کلپ کو اس طرح پریزنٹ کیا, اور میں ان کو معاف نہیں کروں گا, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی معاف نہیں کروں گا جو ان کے ہتھے چڑھے ہیں, اور انہوں نے میری بات نہیں سنی ہے, ان کا کلپ کٹا ہوا سنا. اور پھر اس میں میں نے ٹانٹ کے طور پہ کہا, یہ بزرگ بابے کدھر چلے گئے ہیں, وہ کیوں نہیں مسلمانوں کی حفاظت کرتے آ کے, کدھر کے وقت کے غوث اربدال, میں نے کہا وہ تو نظر نہیں آ رہے. آئرن ڈوم حفیظہ اللہ جو ہے اس نے حفاظت کی ہے. یہ میں نے ایک بزرگ بابوں کے اگینسٹ کے ایک غوث پاک, اور یہ اسی طریقے سے حفیظہ اللہ بولا جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ کے فضل سے یہ ہو گیا. انہوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے آئرن ڈوم کو, اور یہ تعریفیں کی ہیں اور کہا جی کمال ہے یہ. اور یہ اس نے مجھ سے بات کی کہ اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو کچھ مسلمانوں کے اوپر بھی ڈرون گر سکتے تھے. اور اس موٹیویشنل سپیکر نے کہا کہ انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئرن ڈوم سسٹم مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے, وہاں ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں, اور یہ اس کو حفیظہ اللہ کہہ رہا ہے. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت, تم لوگوں کا حشر جھوٹوں کے ساتھ ہو جو ایک مسلمان کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہو صرف اپنے چند ڈالرز کی خاطر, فیم حاصل کرنے کے لیے بے شرم ہو, اور کلپ کاٹ کاٹ کے جس کا بھی دل کر رہا ہے نا وہ اسے اپلوڈ کر کے. تو اس طریقے سے پوری بات سنو کیا ہوئی ہے. اس طرح تو قرآن سے بھی ہم کلپ, میں نے آپ کو مثالیں دی کہ کاٹیا جا سکتے ہیں, یہ بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی. اور اس میں شیعہ علماء کو بھی موقع ملا, اور مجھے وابیوں کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیا کہ جی وابی بھی ایران کے خلاف ہے, انجینئر صاحب بھی ایران کے خلاف ہے. میں تو بات ہی کچھ اور کر رہا تھا. میں نے یہ بات کی, ایران اتنا ہی کر سکتا تھا, ایران جنگ نہیں کر سکتا, نہ پاکستان کر سکتا ہے, ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں, سیدھی سی بات ہے. اور یہ آپ کو موٹیویشنل سپیکر, یہ اینکرز پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ جی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے نا وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک کبوتر جو ہے وہ چونچ میں پانی لے کے آ رہا تھا. تو کبوتروں جاؤ یار شلم, مثالیں وہ دے رہے ہو اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے, میرے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہو, ڈالرز کما رہے ہو, ادھر کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یروشلم بنو کبوتر، تمہارا غائبانہ نماز جنازہ ہم یہاں سے پڑھے، جاتے ہیں کوئی نہیں ہو اور میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہونے کا۔ یہ آپ نے دوغلی پالیسی دیکھی ہے، یا تو ہونا یہ وہاں چلے جائیں وہاں جا کے وی لاگ بنائے، یہ پوڈ کاسٹ یروشلم میں ریکارڈ کر رہے ہو کہ انجینئر صاحب ہم یہاں بیٹھے ہیں دیکھیں شہادت کے لیے آ گئے، کہانیاں سنیں جی ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ او بھائی یہاں تو آپ نے کبھی بھی نہیں شہید ہونا، شہید ہونے کے لیے وہاں جاؤ۔ وہ جی انجینئر صاحب نے روکا ہوا ہے، میں نے نہیں روکا ہوا، نہ آپ کا ویزا لگنے سے میں نے گورنمنٹ کو منع کیا ہوا ہے، میں تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں۔ آج دیکھ لیں ایران نے بھی مان لیا، پوری دنیا کے سامنے ایران والے کیا رونا رو رہے ہیں۔ میں نے تو گن پوائنٹ پہ ایران والوں کو نہیں کہا نا کہ یہ رونا رو، بالکل ٹھیک رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 40 سال سے امریکہ نے ایران کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ہمیں اسپیئر پارٹس نہیں ملتے۔ ظاہر ہے غوث پاک نے تو نہیں ہیلی کاپٹر بنایا ہوا جی، اجمیر شریف والوں نے تو نہیں ڈرون شریف بنایا ہوا، انہوں نے بنایا ہوا نا، وہ پارٹس دیں گے۔ اور تمہاری اوقات یہ ہے کہ وہ پارٹس نہ دیں تو تمہارے ہیلی کاپٹر گر جاتے ہیں، تم لوگوں نے جنگ لڑنی ہے ان کے ساتھ جب تک کہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتے ہو۔ تو وہ رونا رو رہے ہیں ہر فورم کے اوپر کہ انہوں نے 40 سال سے ہمارے پارٹس روکے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے ان 40 سالوں میں ایویشن کی ہسٹری کے سب سے زیادہ لوگ اگر مرے ہیں نا تو ایران میں مرے ہیں، 2000 سے زیادہ لوگ، حالانکہ دنیا کا محفوظ ترین سفر ہے ایویشن کا، 2000 لوگ شہید ہو چکے ہیں پچھلے 40 سالوں میں۔ کتنے حادثے ہوئے ہیں ہوائی جہاز کے صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس اسپیئر پارٹس نہیں ہے، وہ بچارے خود ہی جس کو کہتے ہیں نا تھوکچ پکوڑے تلنا وہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر بھی اسی وجہ سے گرا، یہ 40 سال پرانا ہیلی کاپٹر تھا، یہ آج کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس میں فنی خرابی آ گئی۔ شروع میں تو بڑا پروپیگنڈا ہوتا رہا، اب شکر الحمدللہ ٹیکنیکلی بھی ہمیں اسی وقت بھی اندازہ ہو گیا تھا اس کے جو باقیات دیکھ کے کہ بھئی یہ گرایا نہیں ہے، یہ گرا ہے۔ اور اب تو ایران نے بھی آفیشلی، ورنہ وہ کوئی موقع نہ جانے دیتے، فوراً اسرائیل کو وہ لے لیتے اپنے نیزے کی نوک پہ، لیکن وہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے گرا، نہیں ہمارے پاس اسپیئر پارٹس، کیا کریں، آندہ بھی گریں گے جہاز اسی طریقے سے۔ باقی یہ ضرور ہے کہ ہیلی کاپٹر میں اس طرح کا سفر ایک اہم شخصیت کو کروانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، اس سے بہتر تھا کوئی بوئنگ یا ایئر بس کی فلائٹ یوز کی جاتی، ایک بڑی پرسنالٹی سفر کر رہی ہے۔ بہرحال وہ 3 ہیلی کاپٹر تھے، سینٹر میں یہ تھا، ایک آگے تھا ایک پیچھے تھا، راستے میں موسم خراب ہوا، ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ آ گئی ہے۔ تو اس کے پائلٹ نے کہا کہ بھائی تھوڑی سی ہم اپنی پرواز کو بلند کر لیتے ہیں تاکہ بادلوں سے اوپر چلے جائیں، اور اس کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اور کچھ یوٹیوبرز بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ جی وہ باقی 2 جہاز کیسے سلامت آ گئے، ان کو چاہیے تھا وہاں رکتے ہو، بھائی رکے ہیں، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اپنی طرف سے تھیوریاں بناتے ہو۔ ایک ہیلی کاپٹر وہاں تانبے کی جو ایک تھی پہاڑی اس کے اوپر اترا ہے، انہوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، ایک بندے سے کانٹیکٹ بھی ہو گیا جو چند گھنٹے تک زندہ بھی رہا اور بعد میں وہ بھی شہید ہو گیا، ساتھ ان کے فارن منسٹر تھے، وہ بھی، وہ تو خیر پہلے شہید ہو چکے تھے۔ ان کی لاشیں بھی آلموسٹ صحیح حالت میں ملی ہیں، اتنی ڈیمیج نہیں تھی کہ ڈی این اے کی نوبت آتی۔ تو یہ سارا کچھ ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہنے کی وجہ سے اس قسم کے حادثے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کے ہماری فوج اسٹیبلشمنٹ ایجنسیز پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بریفنگ دے رہے ہوتے ہیں، اگلے دن امریکہ کی اخبار میں ساری وہ کہانی چھپ جاتی ہے، یہ پریشان ہو جاتے ہیں، خبر کنہیں لیک کرتی، بعد میں پتا چلتا ہے یہ ساؤنڈ سسٹم جو لگا ہوا ہے پارلیمنٹ میں وہ امریکہ شریف نے دیا ہوا ہے۔ انہوں جا کے امریکہ پہ جھنڈے لہرانے ہیں، یہ ہماری یعنی لیکیج کا آپ اندازہ کر لیں۔ غداری کو تو چھوڑ دیں، غداری ہو نہ ہو وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے بغیر بھی ہم کتنے ونریبل ہیں، ہم نے کچھ نہیں ڈیولپ کیا، ہم نے ڈیولپ یہ کیا ہے کہ توہین مذہب کا الزام لگانا ہے ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کو کاٹنا ہے، سنی شیعہ فسادات کروانے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانے ہیں، ہم نے یہ کہنا ہے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، یہ ہم نے کیا ہے۔ تو پھر یہی کچھ نکلنا تھا۔ اور جب کوئی سمجھاتا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو سائنس میں ٹیکنالوجی میں آگے لے کے جاؤ تاکہ کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکو. اسے کہتے ہیں یہ ادھر سارا ایجنڈا ہے. مجھے بتائیں جب یہ حالت ہوگی آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. یہ میری بات لکھ لیں. میں نے کہا تھا نا 500 سال تک بھی یہ قوم اس گرداب سے باہر نکل نہیں سکتی. کیوں نکلے گا؟ تو وہ جو اپنے آپ کو ماننے گا کہ پہلے وہ کسی کمزوری کا شکار ہے, جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس نے اپنے سفر کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ یورپ نے مانا ہے نا تو ترقی کی ہے. پہلے ان کے بچے ہماری یونیورسٹیز میں آ کے بغداد میں یا اسپین میں پڑھتے تھے, ان کے بادشاہ باقاعدہ لیٹرز لکھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو داخلہ دیں, جس طرح آج ہمارے بچے جو ہیں وہ وہاں جانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں. پہلی صف میں کھڑے ہوئے بابے جو ہیں قنوت نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں امریکہ کے اوپر, یورپ کے اوپر, اور آخری صف میں کھڑے ہوئے بچے جو ہیں وہ گرین کارڈ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. میں اکثر لوگوں کو نا دماغ کھولنے کے لیے, جو لوگ سائنس سے خام خواہ الرجی کرتے ہیں, یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ امیجن کریں کہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار, آپ کی بیوی, ماں یا اولاد میں سے زندگی موت کی کشمکش میں ہو ہاسپٹل میں, اور ڈاکٹر آپ کو ایک ٹیکہ لکھ کے دے اور کہے کہ آپ کے اس قریبی رشتہ دار کی زندگی اب اس ٹیکے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. ظاہر اس باب کے اعتبار سے ظاہر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے بیماریوں کی. آپ مارکیٹ میں جائیں اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ اسرائیل کا بنا ہوا ٹیکہ ہے اور یہ پاکستان کے مفتی اعظم کا بنایا ہوا ٹیکہ ہے, یا اجمیر شریف والوں کا یا بغداد شریف والوں کا, ایمانداری سے بتائیں کس کا ٹیکہ لیں گے آپ لوگ؟ اسرائیل کا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا لیول کیا ہے. لہذا ہم جب بار بار کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں آپ امپروو کریں تاکہ آپ ان کو مات دے سکیں, یہ نہ ہو کہ ہمیشہ آپ یہ گلا شکوے ہی جاری رکھیں کہ چونکہ امریکہ نے ہمیں پارٹس نہیں دیے تھے ہمارا ہیلی کاپٹر گر گیا. یہ گلا تو بنتا ہی نہیں. ان کی شرافت ہے کہ وہ یہ گلا بھی سن رہے ہیں. ویسے تو علیحدہ بیٹھ کے ہنستے ہی ہوں گے آپ کے اس قسم کے گلوں کے اوپر. آپ خود شرم کریں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. یہ آپ کی کمزوری کا اظہار ہے. ریالٹی میرے بھائی یہی ہے. باقی اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے کوئی وی لاگ بنا کے آپ کا خون گرمانے کی کوشش کرے اور ویڈیوز کے اوپر ویوز لے کے ڈالرز کمائے تو ٹھیک ہے, آپ خوش رہیں ان خوابوں کی دنیا میں جہاں اتنے خوابوں کے شہزادے موجود ہیں. دو چار اور ایڈ کر لیں اپنی زندگی میں. بہرحال ریالٹی اس سے بالکل مختلف ہے. ریالٹی بہت زیادہ تلخ ہے. ہم تو صرف آپ کو سمجھا ہی سکتے ہیں. آج کل ایک کلپ کافی وائرل ہوا ہوا ہے یوٹیوب پہ, تو ملینز آف لوگ وہ کلپ دیکھ چکے ہیں. چھوٹا سا کلپ ہے, ایک سوا منٹ کا. صلاح الدین ایوبی کے اوپر ایک فلم بنائی گئی تھی, وہ اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آ چکی ہے. اس میں صلاح الدین ایوبی کا کریکٹر اسی شخص نے ادا کیا ہے جس نے عمر سیریز کے اندر حضرت ابو بکر والا کریکٹر نبھایا. بڑی زبردست اس کی ایکٹنگ ہے. تو اس سے بھی آ کے ایک اس وقت کا آپ سمجھ لیں موٹیویشنل اسپیکر لڑتا ہے آ کے کہ حضرت صاحب یہ کیا آپ تو موت سے گھبرا گئے ہیں, دشمن سے گھبرا گئے ہیں, اور وقتی طور پہ آپ نے جنگ روک لی ہے, پوسٹ پون کر دی ہے. تو وہ پھر اسے سمجھاتے ہیں کہ بھائی میں نے فوج کو پیاسا مارنا ہے, میں نے اپنے پورے ریسورسز کو مینج کرنا ہے, اس کے بعد میں اپنی فوج کو اتاروں گا. اور یہ جو پہلے شکستیں مسلمانوں کو ہوتی نہیں ہیں اور بیت المقدس تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا, اسی وجہ سے نکلا تھا. صرف اللہ کے اوپر توکل کرنا کافی نہیں ہے, آپ نے اپنے ریسورسز کو مینج کرنا ہے. لیکن چونکہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ انجینئر نہیں لکھا ہوا, اس کے خلاف کوئی کلپ نہیں آتا. ورنہ یہ باتیں جو عقل پہ مبنی میں کرتا ہوں کہ جب تک آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نہیں جاتے آپ نان مسلمز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ شروع سے ہر وہ سمجھدار بندہ کرتا ہے جو واقعی میدان عمل میں اترا ہوا ہے, جس نے صرف ویڈیوز بنانی ہے, وی لاگز بنانے ہیں, ڈالر چھاپنے ہیں اور آپ کو میٹھی نیند سلانا ہے, اس قسم کی باتیں سنا کے پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کرنا. پریکٹیکلی یہ حالت ہے کہ ان سے بھرے مجمع میں پوچھا جائے, پوڈ کاسٹ کے اندر پوچھا جائے کہ آپ ٹی ایل پی کو جانتے ہیں, کہتے ہیں میں تو اللہ کی قسم جانتے ہی نہیں ہوں. بس نکل گئی ہوا. انہوں نے جا کے جیوز اور کرسچنز کے ساتھ لڑنا ہے جو مسلمانوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے بارے میں اعلان برات کر دیتے ہیں. ایک ہمارے مفتی صاحب انہوں نے ایک جرت کر کے کلپ بنایا اشرا والے واقعے کے اوپر, جس میں انہوں نے کہا ان کو کوئی دماغی چوٹ لگی تھی بچپن میں, تو اس قسم کے مولوی مسلط ہوئے ہیں, بعد میں جب ان کو قتل کی دھمکیاں ملی انہوں نے اس ویڈیو میں سے وہ حصہ کاٹا, پھر بھی تسلی نہیں ہوئی, پھر کامنٹس کیے, پھر بھی تسلی نہیں ہوئی, ویڈیو یہاں لسٹ کر دی. اور کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو ہے نا وہ اگر اتنے دلیر ہیں تو سامنے نکل کے تو آ کے مسجدوں میں کیوں نہیں جمعہ پڑھاتے, اور تم تو ایک ویڈیو نہ ریکارڈ کروا سکو, تو اسی جو کام کر رہے ہو نا اس طرح کام کر کے تو میں منارے پاکستان تک بھی چڑھ کے تقریر کر سکنا, جو میں کام کر رہا ہوں نا اس کا ہزارواں حصہ بھی تم کر کے گھر سے باہر نکل کے بتاؤ مجھے. یہ ہماری دلیری ہے اللہ کے فضل سے, یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں تم پر اور تمہارے بڑوں کے اوپر مسلط کیا, ورنہ تم لوگوں کا حال جو ہے نا وہ اسی قسم کا ہے, صرف باتیں کر سکتے ہو وائی فائر, پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کر سکتا. بڑا مشکل کام ہے میرے بھائی, وی لاگز اے سی والے کمروں میں بنانا, ٹھیک ہے, پیسے لے کے کورسز کروانا, تقریریں کرنا بڑا آسان ہے, اپنی جیب سے کھلانا, ایک روپے کا روادار نہ ہونا کسی کا, یہ ہے مشکل کام. الحمدللہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو, چونکہ زیادہ تر نوجوان نسل ہے, جس طرح پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے میں انہیں بار بار ایجوکیٹ کرتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں یہ صرف اپنے مفاد کی خاطر ہیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, کسی بھی پارٹی کے ہوں ان کے شر سے بچ جائیں, انہیں مذہبی پیشوا نہ بنائیں, یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں آپ کا, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے پولیٹیکل لیڈرز ہوں, چاہے جوڈیشری ہو, سب اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں ان موٹیویشنل اسپیکرس, ان مولویوں کے حوالے سے, ان فرنٹ مین کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچ جائیں. نہیں بچنا تو میرا تو کوئی اس میں کوئی چیز ٹیک کے اوپر نہیں لگی ہوئی ہے, نہ میری کوئی چندہ بک کہ مجھے خطرہ ہے کہ چندہ کم ہو جائے گا, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی مدرسہ, اپنی جیب سے آپ کو کھلا رہے ہیں, نمازیں آپ کی مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں, مجھے تو لوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو آپ کے ساتھ مفت میں ایک نیکی والا معاملہ کر رہے ہیں کہ بچ جائیں, باقی پروٹیسٹ وہ ضرور کریں, ڈنکے کی چوٹ پہ کریں, جہاں جہاں پہ پروٹیسٹ ہوں آپ اس کا حصہ بنیں. ابھی پچھلے ڈیڑھ دو ماہ سے آپ کو پتا ہے غزہ کیمپ لگا ہوا ہے ڈی چوک کے اندر اسلام آباد میں, پچھلے دنوں ایک اشرافیہ میں سے ایک کوئی لڑکا رات کے وقت اس نے غالباً شراب پی ہوئی تھی, یہ تو اسٹیبلش ہو گیا ہے, میری ان سے بات بھی ہوئی ہے جو وہ سارا کچھ مینج کر رہے ہیں وہاں پہ, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب کوئی ایجنسیوں نے نہیں کروایا کہ انہوں نے ہمیں کچل دیا ہے کہ بھی اٹھ جائیں یہاں سے, اتنے مہینوں سے نہیں اٹھایا تھا آپ کی اٹھانا تھا, وہ کہہ رہے ہیں جینرلی ایک کوئی لڑکا تھا اس نے پی ہوئی تھی تو وہ کبھی گاڑی ادھر لے کے جا رہا تھا وہ چڑھا دی, دو بچے شہید ہو گئے وہاں پہ, ایف آئی آر کٹ گئی ہے, وہ ڈرائیور بھی پکڑا گیا. یہاں پہ پھر وہی ہنگامہ کھڑا کر دیا جی ایجنسیوں نے بندے مار دیے, یہ ظاہر ہے یہ اگر اس طرح کی بدگمانی کر رہے ہیں نا لوگ تو اس میں مجرم ہماری ایجنسیز ہیں, جی ہاں وہ یہ کچھ کرتے رہے ہیں, اب آپ نے جو نہیں بھی کیا ہوگا وہ بھی آپ کے کھاتے میں ڈلے گا. ہاں یہ ففتھ جنریشن وار کے نام کے اوپر جو آپ نے ہمارے اوپر کی بورڈ واریئرز مسلط کیے تھے نا, یہ آج آپ کو کاٹ رہے ہیں نا, تو یہ آپ کی ہوئی آگے آئی ہیں, یہ بھگتنی ہوں گی آپ کو, جھوٹ یا سچ جو بھی ہے. ظاہر ہے یہ پنجابی میں محاورہ ہے کہ ہتھاں نال لائیاں ہوئیاں دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے, ہاتھوں سے لگائی ہوئی گرا پھر دانتوں سے آپ کو کھولنی پڑتی ہے, تو وہ دیکھ لیں کھولنی پڑ رہی ہیں, چیخیں نکل رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بھی, جوڈیشری کی بھی, سیاستدانوں کی بھی, ایک دوسرے کو کتے کی طرح پڑے ہوئے ہیں سارے. پورے خبر نامے کے اندر کوئی پاکستانی عوام کے بارے میں ایک خبر بھی نہیں ہوتی, فلانے نو بیل مل گئی, فلانے نو جناب اے سی لگ گیا, فلانے نو کوکڑ لگ گیا, فلانے جج نے جو ہے وہ فلاں ایجنسی کے بندے کو بلا لیا, فلاں نے یہ فلاں ریمارکس دے دیے, فلاں صحافی نے یہ کر دیا, عوام کدھر گئی؟ جب آپ کی خبریں یہ ہیں نا تو بھائی پھر پاکستان کی ترقی تو مر گیا. جب آپ نے ڈسکس ہی نہیں کرنا پھر یہ سائنس ٹیکنالوجی, یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک ننگے پیر کے سامنے آپ قرآن صحیح بخاری صحیح مسلم کی بات کریں, اس بچارے کو تو استنجے کا بھی نہیں پتا, اس کو قرآن حدیث کا کیا لینا دینا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ان لوگوں کے سامنے سائنس ٹیکنالوجی ملک کی اکانومی ان چیزوں کی باتیں کرنا جن کی ٹوٹل گیم یہ ہے کہ کس پولیٹیکل لیڈر کو اندر کرنا ہے, کس کو باہر نکالنا ہے, کس کو بیل دینی, کس کو نہیں دینی, کس سے پریس کانفرنس کروانی, کس سے نہیں کروانی, کس جج کو اوپر لے کے آنا ہے، کس جج کو نیچے کرنا ہے، کس کے کمرے میں جو ہے وہ کیمرے فٹ کرنے ہیں، کس کے باتھ روم میں جا کے کیمرے لگانے ہیں، یہ ہو رہا ہے نا. تو یہ جو اس وقت ہم کھڑے ہیں نا جہاں پہ، بالکل ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہماری پٹائی ہو. یہاں اگر ہمارے جیسے چند ایک پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، انہیں کوئی بات بتاتے ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس طرح پہلے مارے کھا کے ان کو سمجھ آ گئی کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا الٹیمیٹلی نقصان فوج کو ہی ہوتا ہے، آج ان کو ایف اے ٹی ایف کے بعد جو ہے وہ یہ سارے دہشت گرد نظر آنا شروع ہو گئے. ہمیں تو پہلے ہی نظر آ رہا تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ اپنے اپنے ایجنڈوں کے اوپر لوسام ہو فیرون. ہاں، اور اگلی چیزاں بھی سامنے رہو گے ان جی، اگر آج بھی آپ عقل کے ناخن نہیں لیں گے، یہ سارے کے سارے معاملات اس طریقے سے چلتے رہیں گے. تو وہ جو غزہ کیمپ کی میں بات کر رہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ پکڑا گیا اور ابھی بھی وہ چل رہا ہے سلسلہ. اللہ تعالیٰ جو ہمارے بھائی اس میں شہید ہوئے ان کی شہادت کو قبول کرے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، نئے کاموں کا اجر عطا فرمائے. اسی طریقے سے اس ویک میں ایک اور خبر اسی حوالے سے، اسی کانٹیکسٹ میں جو آئی ہے، بڑی خوشائند ہے. تین یورپین ملکوں نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جناب. یہ گورے میں اتنا حوصلہ ہے، اسپین نے، آئرلینڈ نے، ناروے نے، اور ساؤتھ افریقہ کو تو سلوٹ ہے جی دونوں ہاتھوں سے. کوئی مسلمان ملک نہیں وہ کام کر سکا. ظاہر ہے یہ مقروض ملک، انہوں نے کیا کرنا تھا، جو کر سکتے تھے وہ غلام ہیں ان کے، وابی سعودی. ملینز آف ڈالرز لگا کے انہوں نے وہ مقدمہ ون کیا. اور آپ کو پتا ہے اب انٹرنیشنل جو کورٹ ہے جسٹس کی، انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ رفا کے اوپر جنگ بندی کر دی جائے. اسرائیل کرے نہ کرے وہ ایک الگ بات، لیکن علامتی طور پہ دنیا نے فلسطین کے مقدمے کو مان لیا ہے کہ فلسطین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کی جینوسائیڈ ہو رہی ہے، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے. بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور سلام ہے جی ساؤتھ افریقہ کو. ہم ساؤتھ افریقہ جیسے بھی نہیں ہو سکے. دیکھیں یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب گوروں کی تعریف کرتا ہے، میں نیلسن منڈیلا کی تعریف کیوں نہ کروں؟ تمہارا تو کوئی مرا زندہ بزرگ فلسطین کی کاسٹ کے لیے وہ کام نہیں کر سکا، فیض تو پھر منڈیلا کا جاری ہے کہ منڈیلا تو قبر میں ہے اور اس کی لیگیسی آگے جاری ہے کہ وہ فلسطین کے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت فلسطین کے لوگوں نے ساؤتھ افریقہ کا ساتھ دیا تھا. اور جب ساؤتھ افریقہ آزاد ہوا، نیلسن منڈیلا نے پہلی تقریر میں کہا تھا جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا ہماری آزادی نامکمل ہے. سلام ہے یار، اور ثابت کیا ہے انہوں نے. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا فیض جاری ہے، تمہارے بزرگوں کا کوئی فیض جاری نہیں ہے، نہ پولیٹیکل لیڈرز کا نہ باقی بزرگوں کا. فیض وہ دیکھو، منڈیلا قبر کے اندر ہے اور پیچھے جو حکومت آئی ہے اس نے جا کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر جا کے اسرائیل کے خلاف مقدمہ کیا ہے، نہ صرف مقدمہ کیا ہے، ون کیا ہے. اور کیا دلائل دیے ہیں، وہ کبھی آپ پروسیڈنگ سنیں، وہ ہمارے جو بھائی ہیں دیکھو سنو جانو والے فیصل وڈائت صاحب، انہوں نے اس کو اردو میں بڑے اچھے طریقے سے ڈاکومنٹری بنائی ہے، وہ آپ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے مقدمہ لڑا ہے. اب وہ جو بینجمن جو یہ ہے ان کا نیتن یاہو، اس کے وارنٹ بھی نکلنے والے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، تبدیلی اس حوالے سے آئی ہے. اور جو یہ یورپین تین ملک ہیں، ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے مقدمے کو مانا ہے. اور ان ملکوں کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے مسلمانوں کے حق میں، اس کو جس طریقے سے وہ الاؤ کر رہے ہیں، چند ایک واقعات ورسٹ بھی تھوڑے رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن اوور آل جس طریقے سے الاؤ کر رہے ہیں اتنی زیادہ آپ کو مسلمان ملکوں میں نظر نہیں آ رہی، سیدھی سی بات ہے. تو یہ اس حوالے سے انہیں سلام ہے جی، ہم تو بالکل اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم فلسطینیوں کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے، ہم مسلمانوں کو اتنی طاقت دے کہ ہم طاقت کے زور کے اوپر اسرائیل کی بدماشی کا زور توڑ سکیں. آمین. صلوا علی محمد و علی محمد، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. اچھا میرے بھائیو، ایک اور کرنٹ ایشو جو کل ہی سامنے آیا، 25 مئی 2024 کو سرگودا سٹی کے اندر چند سو کارڈ عاشقان قرآن عاشقان رسول نے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک مبینہ گستاخی کے اوپر, یعنی جو بیان کی گئی ہے, ریالٹی نہیں پتا, ابھی تک تو 99.9% کیسز جو رپورٹ ہوتے ہیں وہ ذاتی کوئی دنیاوی کسی کے ساتھ کوئی خار ہوتی ہے تو وہ کوئی نکال رہا ہوتا ہے. سرگودا سٹی کے اندر ایک مجاہد کالونی ہے جہاں پہ کافی سارے کرسچنز آباد ہیں. سرگودا میں ویسے بھی کرسچنز آلموسٹ 10% ہیں, اچھی خاصی آبادی ہے ان کی, اور زیادہ تر بچارہ یہ غریب طبقہ ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان میں تو جو کرسچنز ہیں وہ چند ایک لوگ ہی ہیں جو پڑھ لکھے ہونے کی وجہ سے کوئی پاورٹی سرکل سے نکل گئے ہیں, ورنہ یہ بچارے وہی کام کرتے ہیں جو ہم مسلمان جا کے یورپ اور امریکہ میں کر رہے ہوتے ہیں, اور یہاں پہ ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم کے تو فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے امیر ہو چکے ہیں, اور یہاں وہ کام کرنے کو اپنے لیے ایک آر تصور کرتے ہیں. حالانکہ رزق حلال کمانا کسی بھی ذریعے سے ہو یہ کوئی آر والی بات نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی بظاہر ایسے کام کیے ہیں کہ جن کو عام نظر میں دیکھا جائے تو ایک نیچ درجے کا کام لوگ سمجھتے ہیں, لیکن اللہ کے حضور رزق حلال کے لیے اپنے ہاتھوں سے محنت کرنا یہ کوئی نیچ کام نہیں ہے, یہ ہم نے خود سے بنا لیا. میں بہرحال وہاں پہ کرسچنز کے چند گھر تھے, ان میں سے ایک گھر ایسا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر چھوٹی سی فیکٹری جوتیوں کی بنائی ہوئی تھی, اور جوتیاں بنا کے وہ سپلائی کرتے تھے. ان کی بدقسمتی کہہ لیں یا تقدیر کا غالب آنا کہہ لیں, ان کے گھر کے باہر ایک کھمبے کے ساتھ ایک باسکٹ لٹکی ہوئی تھی جو اکثر آپ کو مختلف جگہوں پہ نظر آتی ہے کہ قرآن کے پرانے اوراق یا آیات اور احادیث والے صفحے اگر کسی کو گرے پڑے ملیں تو وہ اس میں ڈال دیں, پھر وہاں سے ریٹریو کر کے مختلف تنظیمیں انہیں ادب اور احترام کے ساتھ تلف کرتے ہیں جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں جس طریقے سے. تو اس طرح کا ایک ڈبہ ان کے گھر کے باہر بھی لگا ہوا تھا. اب واللہ عالم وہ فل ہو گیا, اس میں سے چند ایک کاغذ بار گر گئے, اور صبح صفائی کرتے ہوئے بعض اوقات آپ کو پتا ہے کہ جتنے کاغذ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں نا ان کو ایک کارنر پہ کر کے آگ لگا دی جاتی ہے, یہ ایک نارمل پریکٹس ہے. اس میں کوئی اس قسم کا کاغذ چلا گیا یا کسی نے ڈال دیا اپنی دشمنی نبھانے کے لیے, اب یہ نہیں پتا ہمیں. بہرحال وہاں پہ ایک مولانا صاحب تھے, وہ ایک خاص تنظیم ہے جو ہمارے اوپر 2017 کے دھرنوں سے مسلط ہوئی بھی ہے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس مذہبی تنظیم کو اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا, وہ آج تک ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. چاہے وہ جڑا والا واقعہ ہو جائے, خواب وہ سیالکوٹ کا سری لنکن کے قتل والا واقعہ ہو جائے, ان ساری ایکٹیویٹیز کے پیچھے وہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے. ایون یہ اچھرا بازار لاہور میں وہ جو ہماری ایک سسٹر کے ساتھ جو کچھ کرنے لگے تھے یہ لوگ, وہ ایک خطاطی والا سوٹ دیکھ کے, یہ سارے لوگ آپ کو ایک ہی خاص تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے یا ان کے موٹیویٹڈ نظر آئیں گے. ضروری نہیں کہ سارے کے سارے اس تنظیم کا حصہ ہوں, لیکن ظاہر ہے اس تنظیم نے جو ڈیمیج کرنا تھا نا ہماری نیشن کا وہ کر دیا. جو مینٹل ماڈل بدلنے تھے وہ بدل دیے. میرے اوپر خود 5 دفعہ جو مرڈر اٹمپٹ ہوئی ہے, 5 کے 5 لڑکے اسی تنظیم سے موٹیویٹڈ تھے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. تو وہ جو ڈیمیج پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا, اور اس میں ظاہر ہے پہلے نمبر پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ مجرم ہے جنہوں نے ان لوگوں کو ہم پہ مسلط کیا. اب اگر ان کو اس کی ہیٹ فیل ہو رہی ہے نا تو یہ آپ لوگوں کی بھی آپ کے آگے آ رہی ہے, ہم تو بھگت رہے ہیں, آپ کو بھی بھگتنی چاہیے. یہ آپ نے بویا تھا, کاٹنا تو آپ کو چاہیے تھا, لیکن یہ عوام کو بھی کاٹنا پڑ رہا ہے آپ کے ساتھ. بہرحال وہاں پہ انہوں نے مسجدوں سے اعلان کرنے شروع کر دیے, موب اکٹھا کر لیا. وہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں جس میں انہوں نے پھر باقاعدہ وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے, اور اس فیکٹری سے جو جوتیاں ہیں وہ جوتیاں وہ اسلام کے نام کے اوپر چوری کر کے ڈاکہ مار کے لے کے جا رہے ہیں, اور ان کے ڈبوں کو وہاں پہ آگ لگا رہے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ جوتیوں کو آگ لگائی ہے انہوں نے, جوتیاں مسلمان بالغ غنیمت سمجھ کے لوٹ کے لے گئے, وہ ڈبوں کو آگ لگا رہے ہیں, اور باقاعدہ آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ آگ جلنے دو, ابھی ہم نے کچھ بندے بھی اس میں جلانے ہیں, یہ بھی الفاظ اس میں ویڈیو میں موجود ہیں. یعنی یہ لوگ پاکستان کو سٹون ایج میں لے گئے. اس وقت بھی یہ کچھ نہیں ہوتا تھا, کوئی نہ کوئی نارمز تھی, قبائلی سسٹم تھا. آج تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا, قانون نظر نہیں آ رہا. خیر شکر ہے کہ اس وقت جب 112 کے اوپر اطلاع دی گئی, ان کی ایمبولینس پہنچ گئی, پولیس بھی بر وقت آئی اور پولیس نے بڑا اچھے طریقے سے معاملے کو ٹیکل کیا. لیکن اس وقت تک وہ جو ایک کرسچن بوڑھا تھا اسے انہوں نے اتنا زیادہ مارا, وہ زندگی موت کی کشمکش میں چلا گیا. ابھی وہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے. اللہ ہی کرے کہ وہ بچ جائے, ہم اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے صحت دے. اور ایک تکلیف سے ظاہر پوری فیملی گزر رہی ہے, باقی جتنی کرسچن فیملیز تھیں ان کو وہاں سے انہوں نے شفٹ کر دیا. اور وہ جو ایمبولینس اس زخمی بوڑھے کو لے کے جا رہی ہے اس کے اوپر بھی دیکھیں ویڈیو بنا رہے ہیں, ایک اس کو روک رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے, اس کے بیٹے نے گستاخی کی ہے, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ قرآن کا گستاخ ہے. اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس مجمع میں سے اگر کسی کو کہا جائے نا قرآن کا پہلا صفحہ ترجمے کے ساتھ سنا دے تو ان لوگوں کا پول کھل جائے گا, یہ کتنے بڑے عاشقان رسول ہیں اور کتنے بڑے یہ عاشقان قرآن ہیں. ٹوٹل ان کی اوقات یہ ہے, قرآن سے شغف ان کا یہ ہے کہ بندے مروا لو ان سے. خیر پولیس پہنچی, انہوں نے حالات کو قابو میں کیا, امن کمیٹی کے لوگ بھی بلوائے گئے جس میں کرسچنز بھی تھے, مسلمان فرقوں کے لوگ بھی تھے, وہاں پہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی. اور خود جو ہمارے پنجاب کے آئی جی ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب حافظہ اللہ تعالی, چند ایک ڈسیزن میں مجھے ان سے اختلاف ہے, جو ایک خاص پولیٹیکل جماعت کے حوالے سے جو ان کو اپنی مینجمنٹ دکھانی چاہیے تھی, ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا زور تھا وہ نہیں دکھا سکے, لیکن پرسنلی میں ان کو جانتا ہوں, انتہائی شریف النفس خوف خدا رکھنے والے انسان ہیں, پڑھا لکھا بندہ ہے, کنگ ایڈورڈ سے پڑھا ہوا ڈاکٹر ہے, جیلم میں کانونٹ میں بھی بچپن میں پڑھتے رہے, ان کے والد صاحب کی یہاں پوسٹنگ تھی. اور کافی ریفارمز انہوں نے پولیس میں کیے ہیں, وہ خود پہنچے اور باقاعدہ انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرویو بھی دیا, مین ٹی وی چینلز کے اوپر بھی, میں نے اے آر وائی کے اوپر بھی دیکھا ہے کہ ان کا انٹرویو آیا ہے, بول ٹی وی کے اوپر بھی, ہم نیوز کے اوپر بھی آیا, یعنی بڑے ٹی وی چینلز نے بھی اس خبر کو لیا. شروع میں تو یہ دبا رہے تھے لیکن شکر الحمدللہ سوشل میڈیا کی پاور کی وجہ سے اب یہ چیزیں دبتی نہیں ہیں. پہلے یہ لوگ سمجھتے تھے ہم دبا کے اس مسئلے کو حل کریں گے, بھائی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے جی, انتشار پھیل جائے گا, اور انتشار تو پھیل چکا, اور کتنا پھیلنا ہے. ان کا جب بڑا گرو زندہ تھا اس کے زمانے میں 3-4 دن کے لیے جب پورا ملک بند ہو گیا تھا اسی دن تم نے پاکستان کا جنازہ نکال دیا تھا, یہ تو اب باقیات ہیں, یہ ہم بھگتیں گے, اب ڈیکیز تک بھگتیں گے. تو لہذا یہ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں, ایجوکیٹ کریں عوام کو کہ ان کے شر سے اپنے بچوں کو اپنی فیملیز کو دور رکھیں. یعنی اب ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے, یہ نہ مسلمان کی تمیز کرتے ہیں نہ کافر کی تمیز کرتے ہیں, جس کو دل چاہے گا یہ گستاخ ڈکلیئر کر دیں گے. اگر یہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو مقدمات کو کیوں نہیں فیس کرتے, کہتے ہیں جی وہ جج ان کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ کچھ ہو جاتا ہے. بھائی جب یہ سب کچھ ہو جائے تو آپ کو کس شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے اس طریقے سے؟ تو میرے بھائی میں تمہیں اور تمہارے بزرگوں کو اپنے ابا اجداد کے عقیدہ توحید کی خرابی کا سب سے بڑا سبب سمجھتا ہوں, تو کیا میں موب اکٹھے کر کے تمہارے مزارات سے بزرگوں کو نکال کے ان کو ٹانگنا شروع کر دوں غصہ اتارنے کے لیے, قانون کو ہاتھ میں لوں؟ نہیں, میں علمی اختلاف کرتا ہوں, تم بھی کر لو. دنیا میں اگر انصاف نہ بھی ملا آخرت میں مل جائے گا. جوڈیشری اگر انصاف نہیں بھی کرتی تب بھی آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے, ورنہ ہر شخص کہے گا کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے, چونکہ انصاف نہیں ملا میں اسے خود گولی مار دوں گا. یہ لادہ بات ہے, اسے بعد میں جو کچھ بھگتنا پڑے. یہ ذلیل ہو رہے ہیں سارے لوگ. میں نے تو باقاعدہ اپنے بڑوں کو یہ کہا تھا ان لوگوں کی ذلت کی خبریں نا جیل خانوں سے عوام کو دکھایا کریں, یہ ویسے میڈیا سے آؤٹ ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دندناتے پھر رہے ہیں لوگ جنہوں نے سری لنکر کو قتل کیا تھا, یا جڑ والا میں 2 درجن سے زیادہ انہوں نے گرجے جلا دیے تھے, وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ذلیل ہو رہے ہیں جیلوں کے اندر, فیملیاں رل گئی ہیں ان کی. اور یہاں جنہوں نے کچھ نہیں کیا تھا 9 مئی کے چکر میں, وہ ایک ایک سال سے اندر ہے. مجرم تو چند ایک تھے, بےچارے تو جیو فینسنگ میں زیادہ تر لوگ آ گئے. تو یہ سارے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں لیکن ان کی ذلت کی خبر چونکہ باہر آتی نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے چھوٹ گئے ہوں گے, اس وجہ سے آگے ہمت ہو جاتی ہے. ورنہ ان کی سزائیں پبلکلی بتائی جائیں نا, یہ انسان کے بچے بن جائیں. ایک شخص کو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کے اوپر ٹانگا تھا نا, اس وقت آرمی چیف, پرائم منسٹر, جوڈیشری, تینوں ایک پیج پہ آئے تھے سلمان تاثیر کے قتل کے کیس میں. اگر اس کو اس وقت نہ ٹانگا جاتا تو آپ کو ہر مہینے ہر ہفتے اس قسم کے کئی غازی نظر آنے تھے پورے ملک کے اندر. لیکن پھر لوگوں کو یقین ہو گیا نہیں نہیں ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا, ٹانگ بھی دینے نے. اور پھر انہوں نے چن کے ڈیٹ بھی رکھی 29 فروری کی کہ برسی بھی 4 سال بعد آئے. ہاں فروری جو ہے وہ 28 کا مہینہ ہوتا ہے, لیپ کے سال میں 29 کا ہوتا ہے. وہ جان بوجھ کے انہوں نے 29 فروری کی ڈیٹ رکھی تھی تاکہ یہ ہر سال برسی نہ منا سکے. تو وہ ایک ایسا ڈیسیژن تھا جس کی وجہ سے مستقبل کے واقعات رک گئے. اب بھی اس قسم کے جو واقعات ہیں ان مجرمین کی خبریں پھر چلنی چاہیے. ابھی انہوں نے بندے پکڑ لیے, کچھ لوگ جو ہے جیو فینسنگ میں آئے ہیں ان کو بھی وہ پکڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس معاملے کو بھی منطقی انجام تک پہنچائیں گے. باقی یہ جو لوگ گلہ کرتے ہیں نا کہ یہ آئے دن پاکستان میں اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں, اور بھائی 25 کروڑ کی آبادی کا ایٹم بم ہے ہم, اس میں اس طرح کے ایک دو واقعات مہینے میں ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو ہم نے جنریشنز پروڈیوس کی ہوئی ہیں. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کبھی کبھار کوئی ایک آدھ واقعہ آتا ہے, ورنہ اتنی بڑی آبادی کا ایٹم بم, اور اس میں بھی پھر برین واش لوگوں کا بھی ایک پورے کا پورا ایٹم بم بنا ہوا ہے. اس میں یہ چند ایک واقعات آنا یہ بہت تھوڑے واقعات ہیں, اللہ کا شکر ہے یہ بھی وقت کے ساتھ انشاءاللہ ایڈریس ہو جائیں گے. لیکن یہ ڈیمیج ہوا ہوا ہے نا, کچھ عرصہ تو ہمیں بھگتنا پڑے گا, سیدھی سی بات ہے. انہوں نے اپنا فخر سمجھ لیا کہ ہم نے یہ حرکتیں کرنی ہیں, اس کے بعد جو مرضی ہوتا رہے. اس وقت لوگوں کے بچوں کو ورگلا کے اپنے ساتھ استعمال کرتے ہیں, بعد میں پھر جب ضمانتیں کروانے کی باری آتی ہے کوئی بندہ ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, پوری پوری فیملیز رول جاتی ہیں. اس وقت وہ نعرے مار رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں بعد میں کیا ہونا ہے ان کے ساتھ, ان نعروں کا مزہ پھر بعد میں نکلتا ہے. خیر ابھی یہ جو معاملہ ہوا ہے پولیس نے بر وقت کنٹرول کیا, لیکن وہ ایک جو کرسچن بوڑھا ہے وہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ, اللہ تعالیٰ اسے شفا دے اور باقی جو لوگ ہیں ان کی حفاظت والا معاملہ کرے, اور یہ معاملات اس طریقے سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ صحیح طریقے سے جوڈیشری کے تھرو ایڈریس ہوتے رہے تو یہ واقعات آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے. ابھی بھی کافی حد تک ایڈریس ہو چکے ہیں, ادروائز جس طریقے سے یہ جن بوتل سے باہر نکلا ہوا تھا نا, آپ 4-5 سال پہلے چلے جائیں تو یقین کریں سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی تھی جس طرح یہ چھائے ہوئے تھے. کوئی اینکر ان کا نام نہیں لیتا تھا, اب تو یہ کافی حد تک ان کا ڈنگ نکل چکا ہوا ہے. یہ چند ایک واقعات چونکہ ہم نے بویا ہوا ہے تو کبھی کبھار کوئی اس طرح کا واقعہ کاٹنا پڑ جاتا ہے, ادروائز اللہ کا شکر ہے کہ ضرب عزم اور رد الفساد حافظہ اللہ تعالی, ایف اے ٹی ایف حافظہ اللہ تعالی. ہاں کٹو کٹو کلپ میرے, ہاں ظاہر ہے ہمیں گوروں نے بتایا ہے کہ سینڈ پونجو ہے اپنا, ہاں اسی سینڈ بھی نہیں سی پونج سکتے اپنا, گوڑوں نے ہمیں بتایا آ کے. یہ گورے ابھی بھی نہ بتاتے نا, ابھی بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہوش نہیں آنی تھی کہ یہ ہم کیا دہشت گرد پال رہے ہیں, اپنی آنے والی نسلوں کو برباد کرنا شروع کر دیا ہم نے. یہ کوئی ضرب عزم رد الفساد کا کریڈٹ اگر جاتا ہے پہلے نمبر پہ تو وہ گوروں کو جاتا ہے, اس کے بعد ہماری پولیٹیکل اس وقت کی گورنمنٹ کو یا فوج کو جاتا ہے. انہوں نے تو خود نہیں تھا کرنا, انہوں نے تو ایک پرائم منسٹر فارغ کر دیا اس چکر میں, وہ ڈان لی کے چکر میں, یہی چکر تھا نا. وہ کہتا تھا یار ان کو سنبھالو, یہ کیا تم لوگوں نے پالے میں, اس کی ڈان لیگ بنا کے تو اس کو انہوں نے طریقے سے فارغ کر دیا. بعد میں ان کو سمجھ آئی تو پھر خود ہی انہوں نے رد الفساد شروع کیا اور ڈان لیگ کو اپنی پالیسی بنا لیا ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے. یعنی ہم پوری خاری کاٹنے کے بعد وہی کچھ کرتے ہیں جو ہمیں کوئی پہلے مت دے دے, لیکن بعد میں سمجھ آتی ہے ہمیں, پہلے نہیں سمجھ آتی جب تک ہم وہ تھوک کے چاٹ نہ لیں اپنا. یہ سارے کے سارے معاملات اب آپ کے سامنے ہیں, ہم نے تو اس کے لیے آواز بلند کرنی ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بچ جاؤ ان مولویوں کے شر سے, اپنے بچوں کو بچاؤ, یہ برین واش نہ کریں, اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے اپنے بچوں کو بالکل دور رکھیں, یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہو رہی ہے. اسلام تو اتنا سخت ہے اس معاملے میں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروتھ کے طور پر بنی اسرائیل کے لیے بھی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی قانوناً یہ بات بیان فرما دی ہے کہ جس شخص نے ایک جان کو قتل کیا, ایک جان کو, جان نفس کا لفظ استعمال کیا, مسلمان نہیں نفس, خواہ مسلمان ہو کافر ہو, سوائے دو استثناء کے, قتل کے بدلے قتل اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو, یا کوئی فساد فی الارض کر رہا ہے وہ بھی جوڈیشری کے تھرو, یہ دو وجوہات کی بنا پر کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے, وہ بھی لے گی عدالت. ان دو کے سوا اگر کسی نے کسی ایک انسان, ایک جان کو بھی قتل کیا, گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا, اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ تھی اسلام کی تعلیمات. صحیح بخاری میں حدیث ہے, جو نان مسلم کسی مسلم کنٹری میں ٹیکس پے کر کے رہ رہے اسے بھی نہ حق کسی نے قتل کر دیا, ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یہ بخاری کے الفاظ ہے, یہ کہانی شریف نہیں ہے, بخاری شریف ہے. خوشبو بھی نہیں مسلمان بھی نہیں پا سکتا اگر اس نے کسی نان مسلم کو بھی نہ حق قتل کر دیا. تو یہاں تو یہ سارا ہو رہا ہے اور اس کے بعد نعرے لگا رہے ہیں جنتی ہونے کے, اور تم لوگوں کا تو علمی لیول یہ ہے کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کو اگر تلف کرنا پڑے نا, پرانے اوراق کو, تو اس کا سب سے بہترین طریقہ اسے آگ لگانا ہے, گستاخی کی نیت سے نہیں. اگر آپ کو پرانے اوراق کو بچانا ہو بے حرمتی سے, پانی میں بہانا, زمین میں دفن کرنا, ان سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ آگ لگانا ہے, اور یہ سنت ہے سیدنا عثمان کی, صحیح بخاری میں موجود ہے. آذربائیجان کی فتح کے دوران سیدنا عثمان کے پاس حضرت حذیفہ ابن یمان آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے امیر المومنین, مسلمانوں کو اختلاف سے بچائیں, چونکہ نیو مسلمز دوسرے کنٹریز سے بھی ہو رہے تھے, عربی سب کو نہیں آتی تھی, تو مختلف لہجوں میں قرآن کو وہ پڑھتے تھے. 7 قرات میں تو پہلے ہی وہ نازل ہوا ہوا ہے, یہ 7 ڈائلیکٹ ہیں, جس طرح پنجابی کے بھی کئی ایک ڈائلیکٹ ہیں. تو وہ آپس میں پھر اختلاف والا معاملہ بھی, جس کو نیو مسلم کو تو نہیں پتا وہ آ سکتا تھا. تو سیدنا عثمان کو جب انہوں نے ریکویسٹ کی تو حضرت عثمان نے وہ سارے نسخے قرآن کے ریٹریو کیے اور صرف قریش کی قرات کو ریٹن میں باقی رکھا. زبانی تو وہ ابھی تک چل رہی, باقی قرات اسٹیبلش ہیں, بخاری مسلم میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے 7 قرات میں قرآن کو نازل کیا امت کی آسانی کے لیے. لیکن حضرت عثمان نے جو مصحف عثمانی ہمارے پاس اس وقت بھی موجود ہے, یہی شیعہ کا قرآن بھی ہے, یہی سنیوں کا قرآن بھی ہے. ایران سے یہ ریڈ بائنڈنگ میں چھپتا ہے, سعودیہ سے یہ بلو اور گرین بائنڈنگ میں چھپتا ہے. دمشق کے ایک رائٹر ہے, انہوں نے لکھا ہے, عثمان طہٰ اس کا نام ہے, اس کا نام بھی عثمان ہے, زندہ ہے بھی, اور ایسا پیارا قرآن لکھا ہے, ہر صفحے پہ آیت مکمل ہو رہی ہے. تو یہ مصحف عثمانی, یہ پھر حضرت عثمان نے ایک نسخہ قریش کی قرات میں, جو نبی الاسلام کی قرات تھی, اس میں باقی رکھا, اور باقی قراتیں جو اسٹیبلش تھیں وہ سارے نسخے ریٹریو کر کے انہیں آگ لگا دی کہ فتنہ نہ کھڑا ہو. ان کو کسی نے نہیں مشورہ دیا انفی نے کہ جی جناب زمین میں قبر کھود کے امیر المومنین اس میں دفنا دیں, آگ لاؤ گے تو گستاخی ہو جائے گی, اور جائے لو تھوڑے بزرگوں نے تمہیں غلط دین ہی دسیا. نہ حضرت عثمان کو کسی نے مشورہ دیا کہ دریائے دجلہ میں اسے بہا دیں یا دریائے نیل میں بہا دیں, دونوں جگہ پہ مسلمانوں کی حکومت تھی. سب سے سیف طریقہ یہ ہے, گھروں میں بھی آپ کے پاس جو پرانے قرآن کے اوراق ہوں یا دینیات کی کتابیں یا کوئی ایسی آیات اذکار لکھے ہوئے, تو انہیں ردی میں نہ دیں, اور نہ یہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں ردی میں پہنچ کے لفافے بن جائیں. ویسے تو اب سپریم کورٹ کی اس پابندی کے بعد اب عرصہ دراز سے آپ کو کبھی بھی مارکیٹ کے اندر اس طرح کے کاغذ جن پہ انک کے ساتھ کچھ لکھا ہو, خواہ وہ اخبار ہوں یا کتابیں ہوں, وہ نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ مضر صحت ہے, اس کے ساتھ اگر کوئی چیز ٹچ کر جائے, ایون نان ٹچ کرتا ہے, تو سیاہی کا اثر جو اس پہ جاتا ہے وہ بھی مضر صحت ہے. اس لیے یہ پابندی لگا دی تھی اور بڑا اچھا کام کیا انہوں نے. بے حرمتی والا ایلیمنٹ تو الگ سے تھا, تو اب وہ ردی آپ نے ظاہر ردی والے کو دینی ہے تو پھر بے حرمتی کا چکر ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ گھروں میں آپ ایک آدھ لوہے کی بالٹی رکھیں اپنی چھت کے اوپر, پرانے کاغذ جب بھی جمع ہو اس میں ڈالیں اور ان کو آگ لگا دیں, جب ان کی راکھ بن جائے مکمل طور پہ راکھ تو اسے پانی میں بہا دیں. ظاہر ہے وہ قرآن تو اب رہا ہی نہیں, وہ راکھ بن چکی ہے. یہ سب سے سیف طریقہ ہے. یا جو تنظیمیں ریٹریو کرتی ہیں ان کے حوالے کریں, وہ بھی کیا کرتے ہیں جا کے دریاؤں میں یا ڈیمز میں پھینکتے ہیں. آپ دریائے جہلم ہم سے یہاں پہ واکنگ ڈسٹنس پہ ہے, بہ مشکل یہاں سے 1 کلومیٹر ہوگا اس سڑک پار کر کے پیچھے. جیسے ہی گرمیوں میں تھوڑا پانی کم ہوتا ہے ڈیم کا پانی روک لیا جاتا ہے, تو وہی سارے قرآن جو ہیں وہ آپ کو کنارے پہ ریت کے اوپر پڑے ہوئے نظر آتے ہیں, صحیح طریقے سے ڈمپ نہیں کیے جاتے. یا کریں بھی تو پانی خشک ہو گیا تو باہر ہی نکلنے ہیں نا, تو بہتر طریقہ آگ لگانا ہی ہے. اور اگر دریا میں بھی پھینکنا ہے آپ نے یا ڈیم کے اندر بھی, تو کسی مضبوط بوری میں اسے ڈال کے اس میں پتھر ڈالیں, اوپر سے اس کا منہ بند کریں, ایک کشتی کرائے پہ لیں اور جہاں پانی خشک نہیں ہوتا یا ڈیپ واٹر ہے وہاں پہ جا کے آپ اس کو ڈالیں تاکہ وہ پیندے میں جا کے بیٹھ جائے. کل کو اگر پانی خشک بھی ہو تو وہ باہر نہ نکلے. یہ پھر طریقہ, اور یہ مشکل طریقہ ہے. سب سے سیف طریقہ آگ لگانا ہے, لیکن خدا نہ کرے کسی سامنے نہ لانا, نہیں تو اگلا نمبر تھوڑا لگیا جائے. ویسے تو ہر گلی محلے میں تندور بھی موجود ہے, ان کے ساتھ بھی نیکی ہے. اگر ان کو چند ایک صفات اس طرح کے دے دیے جائیں, چلیں وہ اس میں جلا لیں گے, وہ تھوڑی آگ اس سے حاصل کر لیں گے, لیکن خطرہ یہ والا رہے گا کیونکہ ہم جاہلوں کے ملک میں رہ رہے ہیں, انہیں قرآن و سنت بھی نہیں صحیح بتایا گیا. اور اگر انہیں کوئی سمجھاتا ہے طریقے سے تو یہ لوگ اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے جو بھائی ہیں اقرار الحسن, ان پہ بھی دیکھیں حملہ کر دیا ہے وہ شف شف سرکار نے. اس کا وہ رائٹ ہینڈ ہے بندہ جو سامنے آیا ہوا ہے, اس کی گاڑی روک لی ہے, اس کے اوپر انہوں نے ڈنڈوں سے اور پتہ نہیں کیا شیشہ سامنے ونڈ سکرین بھی توڑ دی, اس کے بعد تیزاب پھینکا. میری اس سے 2 دن پہلے بات ہوئی, میں نے کہا شکر کرو کوئی گن لے کے نہیں آیا ہوا تھا ادھر. یار تمہیں کس نے کہا تم ٹارزن بنو اس طرح بھائی؟ میں نے کہا یار جب تم ڈکلیئرڈ کسی جگہ پہ جا رہے ہو تو اس طرح پبلکلی تمہیں نہیں جانا چاہیے. تمہیں چاہیے چپ کر کے ایک موٹر بائک کے پیچھے بیٹھو, کہیں پچھلے دروازے سے اندر انٹر ہو جاؤ. اب اس طرح اعلانیہ انٹر ہو گئے تو وہ تو تیار بیٹھے ہوئے, جدھر جدھر جاؤ گے وہ بندے پیچھے بھیجے گا. ان کا تو طریقہ واردات یہ ہے. ابھی تو صرف تیزاب پھینکا ہے نا, مجھے بتایا اگر وہ گولی چلا دیتا, خدا نہ خواستہ اقرار کو لگ جاتی ہے, اقرار کو نہ لگتی ساتھ والے کو لگ جاتی, تو کیا ضرورت ہے جناب ٹارزن بننے کی؟ اگر آپ نے کام اس طرح کا کرنا ہے پھر آپ کو ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے. نہ آپ سیکیورٹی کے ساتھ جتنے مرضی باڈی گارڈ آپ رکھ لیں, کسی باڈی گارڈ نے جب گولی چلی تو اس نے نہیں سامنے آ کے کھڑے ہونا, اس ٹائم ہوش ہی نہیں ہوتی انسان کو, اپنا آپ بچانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے ڈکلیئرڈ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ پبلک میں سے گزر کے جائیں کہ ٹھیک ہے کوئی آپ کو آگے اس طریقے سے نقصان پہنچائے. یہ کوئی اسلام نے آپ کو اس قسم کی تعلیمات نہیں دی ہوئی ہے. اپنی سیفٹی کے ساتھ چلیں. اور پھر جرت یہ ہے کہ جب اس طریقے سے حملہ کرتے ہیں بعد میں, جب وہی میں نے آپ کو بتایا میرے اوپر جن لوگوں نے اٹیک کیا انہوں نے بھی صحت جرم سے انکار کیا ہوا, ادھر آنے سے پہلے کہتے ہیں پھندا چوم لوں گا, بعد میں کہتے ہیں ہم تو گئے ہی نہیں تھے وہاں. بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک سارے معافیاں مانگتے آئے ہیں. میں نے اپنی ویڈیوز میں کئی دفعہ دکھایا, ساری کہانیاں بنا بنا کے آپ کو بتائی ہوئی ہیں. یہ پہلے دن ہی جوش ہوتا ہے, آہستہ آہستہ جوش سارا نکل جاتا ہے. جیل کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے, 24 گھنٹے وہاں جو ہیں وہ 1 سال کے برابر ہوتے ہیں. اتنی مشکل زندگی ہے جیل کی, تو سارا عشق نکل جاتا ہے. یہاں یہ حالت ہے, لوگوں کو اس طریقے سے مروا دیتے ہیں یہ, اگر کوئی اصلاح کی کوشش بھی کرے تو. تو ہم گورنمنٹ سے یہی کہیں گے کہ اس طرح کے جتنے واقعات ہیں ان کو فوراً سے پہلے منطقی انجام تک پہنچایا کریں, اور بالکل کوئی لحاظ نہ کیا کریں. رہا ان کا معاملہ, ان کو ایکسپوز کریں. ایکسپوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی قرآن کی حرمت کے لیے نکلے ہیں نا, جب ان کو گرفتار کریں نا, ان ساروں کو بٹھائیں, ان کے سامنے رکھیں قرآن اور ویڈیو بنائیں ان کی, ان کا پڑھو ذرا قرآن, پہلے تو یہ دیکھ کے پڑھ کے بتاؤ نا پورا قرآن اور پھر ساتھ ترجمہ بھی کرو. ایک منٹ یہ نکلنے لگا سمیت مولوی دے, پھر عوام کو بتائیں کہ یہ ہے اشکان قرآن, ان کا قرآن سے یہ عشق ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹوٹل قرآن کے ساتھ ان کی یہ عقیدت ہے, جس کو یہی پتہ نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میں قرآن سے عقیدت رکھتا ہوں, تو نے تو اس کتاب کو اس قابل نہیں سمجھا, تو نے تو ایک اخباری خبر جتنی اہمیت بھی نہیں دی اللہ کی کتاب کو, یہ تیری ٹوٹل عقیدت ہے دو نمبری کے اوپر مبنی. قرآن تو کہہ رہا ہے وہ اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ, اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ میں اس کے ذریعے تمہیں آخرت کا ڈر سناؤں, جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے آخرت کا ڈر. رسول اللہ کا وصی قرآن, آپ کا خلیفہ قرآن, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت قرآن, انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن, ہدل الناس وبینات من الہدا والفرقان, پوری انسانیت کے لیے ہدایت, اور اس میں روشن دلائل ہیں ہدایت کے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. کتاب بھی الفرقان اور صاحب قرآن بھی الفرقان, جو بخاری میں حدیث ہے محمد الفرق بین الناس, محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو قرآن کو تم نے پیٹ کے پیچھے ڈالا ہوا ہے. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن رسول اللہ شکایت کریں گے, ہمیں تو صرف آدھی بات بتائے گی کہ نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے, انشاءاللہ ضرور کریں گے, شفاعت ان کی ہوگی جو شفاعت کے حقدار ہوں گے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, مقام محمود بالکل برحق ہے, لیکن یہ آیت ہمیں کیوں نہیں بتائی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. جس کی شکایت ہو رہی ہوگی شفاعت والا معاملہ تو پھر رہ ہی گیا نا, اور جنہوں نے شکایت لگانی ہے وہ رو رہے ہیں, امت کہہ رہی ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے, اور محبوب رو رہے ہیں کہ مجھے امت کے خلاف گواہی دینی پڑنی ہے. میرا خیال ہے اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ حضور اس لیے بھی روتے تھے کہ امت نے تو مجھ سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں میں نے تو ان کی شکایت لگانی ہے, یہ بھی ایک ریزن تھی حضور کے رونے کی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک دن ممبر پہ چڑھے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے حضور نے دیکھا, مجھے کہا عبداللہ ہمارے قریب آؤ, کہتے ہیں میں قریب گیا, کہا عبداللہ قرآن سناؤ, تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے آپ تلاوت کریں ہم سنتے ہیں, آپ نے فرمایا نہیں مجھے اور لوگوں سے سن کے لطف محسوس ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی, 40 آیات پڑھ دی, یعنی آپ اندازہ کریں کم از کم آدھا گھنٹہ حضور تلاوت سنتے رہے. ظاہر وہ آپ والی یعلمون تعلمون تو نہیں, سورہ نساء کی جب 41 نمبر آیت پہ پہنچے نا, جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے وقت کے پیغمبر کو تاکہ وہ گواہی دے اہل ایمان کے حق میں اور اپنے مخالفین کے خلاف, اور اے نبی ہم تمہیں گواہ بنا کر لائیں گے ان مشرکین عرب کے اوپر. تو بس یہ آیت سننی تھی, حضور نے کہا عبداللہ بس کرو عبداللہ بس کرو, کہتے میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے, آپ کی داڑھی مبارک پہ آ چکے تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی قرآن کے انکار کرنے کی وجہ سے جو امت نے کیا. یعنی جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے وہ تو یہ رو رہے ہیں کہ شفاعت کیا, میں نے تو ان کی شکایت لگانی ہے کہ انہوں نے قرآن پہ عمل نہیں کیا, اور امت کیا کہہ رہی ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. تو محبوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا کوئی شخص مال غنیمت میں زکوٰۃ کے معاملات میں خرد برد نہ کرے, ایسا نہ ہو قیامت کے دن اس کا اونٹ اس کی گردن پر سوار ہو اور وہ مجھے پکار رہا ہو اغسنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میری مدد کریں, میں نے تمہارے کچھ کام نہیں آنا, میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا کہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے اپنے مال مویشی میں, کہیں ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو اور وہ کہے اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد کریں، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا. اچھا احرام کو بات بتاؤں، یہ ایک یعنی تفنن والی بات بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے. جب ہم میٹرک میں تھے نا تو اس وقت انجمن طلباء اسلام ایک بریلویوں کی تنظیم ہوتی تھی، دعوت اسلامی تو بعد میں منظر عام پہ آئی بڑے لیول کے اوپر، تو انہوں نے باقاعدہ نا اتنے اتنے بیج بنوائے ہوئے تھے، ان پہ لکھا ہوتا تھا اغثنی یا رسول اللہ. آج بھی جو اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور ہے نا وہاں پہ اے ٹی آئی کا ہی ہولڈ ہے، تو آپ وہ دیکھیں گے وہ گرین کلر کا بیج ہوتا ہے، اس میں گولڈن کلر کا لکھا ہوتا ہے اغثنی یا رسول اللہ. صرف ان ظالموں سے پوچھو یہ جو تم نے اغثنی یا رسول اللہ لکھا ہے، اے اللہ کے رسول ہماری مدد کریں، یہ بیج تو تم نے بنایا ہوا ہے، یہ جو الفاظ ہیں یہ اٹھائے کہاں سے ہیں؟ جہاں لکھے ہوئے وہاں تو لکھے میں نے مدد کرنی کوئی نہیں. کتنی حیران کن بات ہے، ہر چیز ہی الٹ نکل رہی ہے. نماز قادیانی علی نکل آئی، کتنی حیران کن بات ہے، قادیانی رفع الیدین نہیں کرتے، بعد میں پتا چلا بخاری مسلم میں تو رفع الیدین لکھا ہوا ہے، نہ قادیانی کرتے ہیں نہ بریلوی دیوبندی کرتے ہیں، نماز بھی قادیانی علی نکلی. غوث پاک دی گیارہویں کھاندے رہے، غوث پاک کی نماز رفع الیدین والی نکلی، گیارہویں کھان والے دی جڑی نماز ہے وہ قادیانی علی نکل آئی. یہ میں ٹانٹ کے طور پہ بات کر رہا ہوں، چونکہ یہ انہوں نے خود بات کی ہوئی تھی پبلک میں، یہی مشہور کیا ہوا تھا، جو سنت کے مطابق نماز شروع کرے اسے کہتے تھے یہ قادیانی ہو جائے گا. وہ تو ہم نے بتایا کہ بھائی جو سنت کے مطابق نماز شروع کرے وہ کہاں سے قادیانی ہوگا، قادیانی والی نماز تو تمہاری ہے. دیکھا کیسا دبکے جے گئے بیک فٹ تھے، چڑھے ہوئے سن ہوتے، پوری امت انہوں نے گستاخی دے نیزے دی نوکتے رکھے آسی، چک کے پرے مارے انہوں نے، میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں، تیرے باپے تھے شاہی کوئی نہیں، چک کے پرے سٹے پرے کے سٹے جناب 11.2 کلومیٹر پر سیکنڈ دی ولاسٹی نال اسکیپ ولاسٹی نال باہر سٹ دیتا ہے انہوں نے. اے ہن کیمل دی نہیں ملاقات ہوئے گی، اس پلانٹ ارتھ تے ہن واپس نہیں آندے، گئے اللہ کے فضل کے ساتھ. تو یہ تماشا لگایا ہوا تھا ان لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ، یہ ان لوگوں کی حالت تھی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے کسی کی گردن پہ بکری سوار ہو اور وہ کہ اغثنی یا رسول اللہ، میں نے تمہارے کوئی کام نہیں آنا، میں نے دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا، تمہیں کیا بتایا؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بزرگ بابے تھے شاید کوئی نہیں. یہ اصل میں بابوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ کہیں یہ نہ تمہیں لارا لگائیں کہ ہم نے جنت میں لے کے جانا ہے. ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. ہاں دیکھیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں سید ہوں، اگر عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اب سید ہونا اسے فائدہ نہیں دے سکتا. ہاں اگر عمل درست ہوئے تو پھر نسبت بھی فائدہ دے گی. پھر بخاری مسلم میں آیا پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے. ہاں پھر جامعہ ترمذی میں آیا کہ حسن حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. وہ بات الگ اپنی جگہ موجود، لیکن اعمال بھی ہوں پھر یہ چیز ساتھ ایڈ ہوگی. تو یہاں تو ہمیں ہر چیز ہی غلط بتائی گئی، قرآن کے نام کے اوپر ان لوگوں نے آپ لوگوں کو بس اسی چکر میں ڈال کے رکھا جی قرآن کی بے حرمتی ہوگی، فلاں جگہ قرآن کو آگ لگا دی، یورپ اور امریکہ میں قرآن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. سب سے بڑے ظالم تم لوگ ہو، جب تمہارا مولوی جمعے کے ممبر پہ یہ آگے کہتا ہے قرآن حدیث ڈیک نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، مجھے بتائیں کہ اس سے بڑی قرآن کے ساتھ دشمنی کیا ہو سکتی ہے. کلپ نہیں آپ لوگوں نے دیکھے، میں نے انہیں گن پوائنٹ پہ کہا کہ تم یہ بولو تاکہ میں تمہارے خلاف کلپ بناواں، پھر خود بولا ہے نا انہوں نے کہ قرآن حدیث آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ ڈائریکٹ پڑھنا پتا نہیں کیا کہتے ہیں، کس کو ڈائریکٹ پڑھنا یہ کہتے ہیں، ڈائریکٹ تو کوئی بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا، ترجمے تم لوگوں نے کیے ہوئے، ڈائریکٹ بےچارا کون سا پڑھ رہا ہوتا ہے؟ اگر کوئی آج اعلی حضرت احمد صاحب بریلوی کا ترجمہ پڑھتا ہے یا اشرف علی تھانوی کا پڑھتا ہے تو ڈائریکٹ تو قرآن پڑھ ہی نہیں رہا، تھانوی صاحب نے ہماری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا، احمد صاحب بریلوی نے ہماری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا تاکہ عوام کو پتا چلے. انہیں تو عربی آتی تھی، انہیں ترجمہ انہوں نے اس لیے تو نہیں کیا کہ اس کو بیچ کے تو کمائیاں کھانی تھی انہوں نے، ہو سکتا ہے اس لیے کیا ہو، لیکن ہم حسن زان رکھ لیتے ہیں. انہوں تو عوام کی بہتری کے لیے سب کچھ کیا تھا، اب عوام کو وہ ترجمہ بھی نہیں پڑھنے دیتے، کیوں؟ انہیں پتا ہے ہمارے عقیدے اس کے خلاف ہیں، یہ اتنے بڑے دشمن ہیں قرآن کے. اور نبی علیہ السلام صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں، حجت الوداع کے موقع پر نبی الاسلام نے فرمایا میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم شریف میں حجت الوداع کے خطبے میں صرف قرآن کا ذکر ہے، ہاں المستدرک للحاکم میں ساتھ سنت کا بھی ذکر آیا، مسلم شریف میں صرف قرآن کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے قرآن کو ماننا سنت کو ماننا ایک ہی چیز ہے، قرآن نے ہمیں بتایا نا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر غدیر خم کی جو اوپر تلے چار احادیث ہیں صحیح مسلم کی، وفات سے ڈیڑھ دو مہینے پہلے حضور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع سے واپس آ رہے ہیں، مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، میں اپنے باتوں میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے۔ یہ کہتے تھے نہیں، وہ رسی میں نہیں کئی ایک ریشے ہوتے ہیں، ایک بابوں کا ہوتا ہے، ایک بزرگوں کا ہوتا ہے، اور نسوئے تو ہے مار چڑے تھوڑے بابے۔ نبی الاسلام فرما رہے ہیں اللہ کی رسی قرآن ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو قرآن کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اتنے زیادہ جملے قرآن کی تعریف میں کسی صحیح حدیث میں نہیں آئے جو غدیر خم کی حدیث میں آئے۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ امت نے ایک نہیں مانی، قرآن کو پکڑا نہیں ہے اور اہل بیت کو زندہ چھوڑا نہیں ہے، الٹ چلی امت۔ تو پھر یہی کچھ ہونا تھا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بھائی۔ ہاں نبی الاسلام نے تو بالکل کلیئر کٹ، آپ کا کوئی خطبہ نہیں ہوتا تھا، صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، بخاری میں بھی موقوفاً موجود ہے ابن مسعود سے، کہ نبی الاسلام جب بھی خطبہ دیتے نا تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے۔ یہ غامدی سٹائل یا طارق جمی سٹائل نہیں ہوتا تھا، ڈاکٹر اسرار سٹائل یا انجینئر والا سٹائل، آنکھیں سرخ، غصے میں اضافہ، آواز بلند۔ اسی سے تبدیلی آئی ہے، مڑ مڑ کر کے دنیا کو تبدیلی آنی ہے؟ اتنا سا میرا کلپ کہیں پہنچ جائے نا بندہ ڈپا لی بار ہوں ہل جاتا ہے، ٹک ٹاک تے این این کلپ نے، وہ کہتے ہیں بندہ کہڑا ہو یار، توبہ توبہ توبہ توبہ۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ آئے ڈاکٹر احمد صاحب، وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو بھیجا تو مجھے وہ کہتی ہیں یہ اگ ہے، وہ اگ واقعی اگ ہے، کوئی ایک چھوٹا جا کلپ بندے ہل جاتے ہیں یار، اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے، حالانکہ یہ کوئی تکبر نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے، میں اتنا سا کانفیڈنس لوز کر جاؤں تو میرا تو پھر قرآن پہ ایمان نہیں نہ رہا، میں سمجھتا ہوں کہ نبی الاسلام نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ تو فرمایا آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو، اور آپ فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جس طرح یہ دو انگلیاں۔ پھر آپ فرماتے اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں، یہ تمام نئے کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی۔ یار اس سے زیادہ آپ کو کیسے سمجھایا جائے، تسی اہم باویاں دے سلسلے چلاندے رہو، جتھے باویاں جانا اتھے بھی جاؤ تسی۔ ہاں تو نبی اسلام نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کیا۔ اس ٹاپک پہ تو میں فلبدی کافی بول سکتا ہوں، سویڈن میں جب یہ آگ لگائی گئی قرآن کو، اس کے بعد بھی مختلف جگہوں پہ تو میں نے کئی ایک اس حوالے سے ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک آخری حدیث بخاری کی، میری فیوریٹ حدیث ہے اس اعتبار سے بھی کہ اس کو پہلے کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا، یہ اس پلیٹ فارم کی قسمت میں آیا کہ اس حدیث کو بخاری سے دریافت کر کے پبلک کے سامنے رکھا جائے۔ حالانکہ دریافت کرنا بھی کوئی مشکل نہیں تھا. یہ بخاری کے اس چیپٹر میں ہے کہ اس چیپٹر کا نام ہی ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. اس میں یہ حدیث موجود ہے. نبی الاسلام کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر کو خلیفہ چنا گیا تو اگلے دن مسجد نبوی میں ایک سرمنی رکھی گئی. ظاہر ہے نبی الاسلام کی وفات کا غم تازہ تھا، تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر کے خطبہ دینے سے پہلے حضرت عمر ممبر پہ چڑھے، ایک سمجھ لیں پروٹوکول کے طور پہ آپ کو دعوت دینے کے لیے، تو ایک چھوٹا سا خطبہ انہوں نے بھی دیا. وہ بخاری میں ہے، الفاظ بڑے یونیک ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو ان کے حق میں بہتر ہے، یعنی اللہ کے حضور وہ چلے گئے. وللآخرت خیر لک من الاولی، رسول اللہ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے. پھر امت کے غم سے بھی جان چھوٹ گئی، یہاں تو آئے دن غم، اللہ کی جنتوں میں چلے گئے. رسول اللہ کے لیے اللہ نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے، اور تمہارے لیے نبی الاسلام نے اپنے بعد وہ کتاب چھوڑی ہے، اللہ کی کتاب. یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی، اور تم بھی اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی. دو بار یہ جملہ بولا. یہاں تو کوئی کہتے ہیں نا کہ نبی کو ہدایت دی تو کہتے ہیں یہ جی نبی پہلے گمراہ تھے، نعوذ باللہ، اور ڈنگرو نہ تو انو قرآن دا پتا نہ حدیث دا پتا. یہ حضرت عمر نے خطبہ دیا ہے، تو یہ عمر کا کوئی غلام ہی تمہیں سمجھائے گا اس بات کا مطلب کیا تھا. نبی اپنی پیدائش سے لے کے وفات تک ہدایت پہ ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ درجے کی ہدایت اسے اس وقت ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر وحی کا نزول فرماتا ہے، جو سورہ شورا میں آیا ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان. اے اللہ کے نبی، قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات کے بارے میں، اللہ نے اس قرآن کے ذریعے آپ کے لیے ہدایت کو واضح کیا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. رسول اللہ کی ہدایت کاملہ قرآن کی بنیاد پہ ہوئی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے نبی تمہیں ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا. انیشیل ہدایت ہوتی ہے لیکن اعلیٰ درجے کی ہدایت وہ قرآن کے ذریعے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے. لہذا یہ جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، یہ بالکل صحیح ہے. یہاں ضال کا مطلب گمراہی نہیں ہے، محبت میں خود رفتہ پایا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ اتنا عجیب سا ترجمہ، قرآن میں فٹ ان بیٹھتا ہے. بھائی سورہ یوسف میں ہے اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارے ابا یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. وہاں کوئی یہ ترجمہ نہیں کر سکتا ہمارے ابا گمراہ ہو چکے ہیں. اگر حضرت یعقوب کے بیٹوں نے اپنے باپ کو یہ کہا ہوتا کہ ہمارے ابا گمراہ ہو چکے ہیں یوسف کی محبت میں، تو ابا تو گمراہ نہیں ہوا، وہ خود کافر ہو جاتے، اور وہ کافر تو نہیں تھے، صحابہ تھے، ڈبل صحابی ہوئے، حضرت یوسف کے بھی حضرت یعقوب کے بھی. تو ترجمہ یہی بنتا ہے سورہ یوسف میں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ہمارے ابا جان یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. لفظ وہی آیا ضال، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ضال کا لفظ جب پیغمبروں کے لیے آتا ہے تو وہ ان معنوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن واضح کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی کبھی گمراہ ہوئے ہی نہیں ہے. تو ووجدہ کا ضال فہدا، اے نبی تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا منزل مقصود تک پہنچا دیا. یعنی محبت کی گہرائی میں ڈوبنا، کسی کے لیے تڑپ رکھنا، اسے بھی ضال کہا جاتا ہے. اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں، گمراہ نہیں ہو چکے. بیٹے کی محبت میں اگر کوئی ڈوب چکا ہے گمراہ تو نہیں ہوا، کیا مطلب شرک شروع کر دیا ہے کوئی؟ کوئی چھوٹی پرسنالٹی ہیں یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، بنی اسرائیل کے باپ، 12 بیٹے انہی کے تھے. تو اس لیے قرآن کی یہ میں نے ساتھ کلیریفیکیشن کر دی. یہ وہ چند ایک باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نا یہ اس طرح کی حدیثوں کو چھپا لیتے ہیں کہ جی حضرت عمر نے کہہ دیا کہ اللہ نے قرآن کے ذریعے اپنے نبی کو ہدایت دی اور رسول اللہ نے بھی اپنے بعد قرآن کو چھوڑا ہے، تم بھی اسے پکڑو ہدایت پاؤ گے کہ جس کے ذریعے نبی کو ہدایت دی گئی. وہ کہتے ہیں اوہ ہاتھ پاؤں پھوڑ جاتے ہیں. یہ ہے وہ چیز جو آپ کہتے ہیں قرآن دی ڈائریکٹ نہیں پڑھنی. اچھا منوسو قرآن دی ڈائریکٹ پڑھ کے اگر گمراہ ہو رہے ہیں تو تم سمجھا دو نا. انجینئر صاحب تو سب کچھ پڑھ رہے ہیں سمجھا بھی رہے ہیں. میں نے پچھلے ربیع الاول میں 12 قرآن کی گستاحانہ آیات جنہیں یہ بیان کرنے کو گستاخی سمجھتے ہیں بارے شریعت میں لکھا ہے مفتی امجد علی نے کہ اس قسم کے واقعات قرآن سے بیان کرنا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو سرزنش کی ہے کوئی اجتہادی غلطی پہ ان کا درس دینا حرام ہے. یعنی قرآن پڑھنا ہی حرام ہو گیا. تو میں نے بتایا تھا کہ آج میں وہ ساری آیات ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہ ان کا درس دینے لگاؤں اور میری زندگی کے چند کریٹیکل لیکچرز میں سے ہے وہ ٹوٹل 12 آیات میں نے قرآن سے ڈھونڈی اور ان کے اوپر میں نے درس دیا. ان کے کانٹیکسٹ میں اور بھی آیات میں نے ڈسکس کی 30-40 کے قریب آیات. میرا دعویٰ ہے کہ اس سے اٹ کے کوئی آیت قرآن میں ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کسی کو کوئی کنفیوژن آ سکتی ہے. ایک ایک چیز کو اپنی جگہ پہ رکھ کے بیان کیا ہے. تم جسے رسول اللہ کی شان میں گستاخی سمجھ رہے ہو نا, یہ آیات وہ ہیں جو ہمارے پاس ثبوت ہے کہ یہ قرآن رسول اللہ نے خود نہیں لکھا. ہاں ورنہ اگر رسول اللہ نے یہ قرآن خود لکھا ہوتا تو اس میں یہ والی آیات نہ ہوتی. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بھی ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. جو شخص خود کتاب لکھتا ہے وہ اپنے بارے میں یہ کچھ تو نہیں لکھتا. پھر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی کہ یہ نبی اگر کوئی چیز ایسی ہماری طرف منسوب کر دیں جو ہم نے وہی نہیں کی, ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگے جہاں کاٹ دیں اور تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو رسول اللہ کو ہم سے بچا سکے. تو جو شخص خود کتاب لکھے وہ اپنے بارے میں یہ کچھ تو نہیں لکھے گا. نبی کا اختیار ہی نہیں تھا اس کتاب کے اوپر. یہ اللہ کے کلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ بالکل کانفیڈنس کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ موجود ہے, وہ کوئی ختم نہیں کر سکتا, سیدھی سی بات ہے. تو اس طرح کی آیات کو پکڑتے ہیں وہ جی بڑی گستاخی ہوگی. گستاخی کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے بندوں, کائنات کا مالک اپنے ایک بندے کے ساتھ جس کی پیدائش ایک قطرے سے ہوئی بھی ہے, خواہ وہ کوئی پیغمبر ہو بڑے سے بڑی کوئی شخصیت ہو, جب خدا سے بات کرے گا تو پھر تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. خدا نے کوئی احترام کے ساتھ بات کرنی ہے جس طرح آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. بھائی خالق و مخلوق کا فرق ہے. وہ تو پھر اس شخصیت کو جسے اللہ نے کہا وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, دنیا اور آخرت میں ہمارے حضور ان کی وجاہت ہے. یہ وجاہت کا مطلب کہ ہمارے دربار میں ان کا وہ مقام ہے جو اور کسی کا نہیں. ومن المقربین, اور آخرت میں ہمارے قریبی لوگوں میں ہوں گے. کون؟ عیسیٰ ابن مریم. لیکن اب توحید کی باری آئی ہے پھر بالکل ننگی تلوار ہے جی قرآن. ہاں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے, عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا, اے ہو یا شیئا بابے دشائی کوئی نہیں. اے نبی تم فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح, اگر اللہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو, ان کی ماں کو, جتنے زمین میں سب کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اب اللہ کو کون مشورہ دے کہ یا اللہ تو سورہ آل عمران میں کہہ کے آئے وجیہن فی الدنیا والآخرہ, یہ اب اچانک تجھے کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی. جب توحید بیان ہوگی اسی طریقے سے ہوگی. پھر یہی بیان ہوگا کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. ہاں عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. عبد القادر جیلانی تھے, شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. رابعہ بصریہ تھے, شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں پھر کہا من دون اللہ, یہ من دون اللہ ہے کیونکہ تم نے ان کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا, حالانکہ حزب اللہ ہے لیکن اللہ کے مقابلے پہ لاؤ گے. من دون اللہ, نہ تمہارے نقصان کے مالک نہ نفے کے. ہاں ہم جب کبھی بریلویوں کو پیش کرتے ہیں نا شیعہ کو, وہ کہتے ہیں نہیں اس میں ہے کہ عبادت نہ کرو. بالکل عبادت کا بھی ہے ذکر, لیکن ساتھ یہ بھی ہے نقصان اور نفے کے مالک بھی نہیں ہے. کیونکہ وہ نکل جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے, ہم اللہ کا بندہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں آگے پڑھ. ہاں آگے لکھا ہے نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفے کے. تو عبادت کرو یا نہ کرو, جب تم کسی کو اس طریقے سے مشکل کشا مانو گے تو گویا تم نے اس کو خدائی میں ساتھ شریک کر دیا. اس کے لیے آپ ہماری تفصیلی ویڈیو دیکھیں. شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ، یہ جو آپ کو توحید بتا رہے ہیں نا، یہ شیطانی توحید ہے جس میں انہوں نے بزرگوں کو انبیاء سے بڑھا دیا ہوا ہے اور انبیاء کو اللہ سے بڑھا دیا ہوا ہے. ہم نے آپ کو رحمانی توحید سکھائی ہے، ان کی توحید شیطانی توحید ہے کیونکہ بابوں نے سکھائی ہے. ہم نے بابوں کی توحید نہیں ماننی، پیغمبروں کی، کتابوں کی ماننی ہے، بابوں کی نہیں کتابوں کی، اور صرف ان بابوں کو جو کتابوں کو مانتے ہیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. اگرچہ وہ اسی اللہ رسول اور دین کے ماننے والے تھے لیکن انہوں نے اس کی تشریحات غلط کی، گویا کہ پھر وہ کسی اور ہی خدا کے ماننے والے تھے. ان لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. اللہ کے فضل سے ہماری باتوں سے اس لیے لوگوں کا دماغ کھلا. تو وہ قرآن کی توہین کا چونکہ ذکر ہوا تھا تو میں نے بتا دیا، پریکٹیکلی تو آلریڈی یہ سارے گستاخ قرآن ہیں ہی ہیں. اللہ کرے اس ویڈیو کی برکت سے آپ قرآن ترجمے سے پڑھ کے اپنی اصلاح کر لیں انشاءاللہ. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. اچھا جی جناب، اب آپ کی جو ریل ٹائم پرچیاں آئی ہیں اللہ کا نام لے کے میں ایک ایک کر کے شروع کرتا ہوں. سٹارٹ کرو کرو کرو کرو، دیکھ دیکھ دیکھ، انہوں غصہ چڑھا ہوا ہے، اتنا غصہ چڑھا ہوا ہے انہوں، توبہ توبہ توبہ توبہ. او ساڈے کیمرے نوں ٹھوڑا مارن لگا جی غصے چ، دیکھا وہ پیر پہ لاندا جی جتنا گھوڑے ریس جانا انجن کر دینے. نہیں آپ کے پاؤں چیر کے دماغ جو نظر آ رہا ہے اس کو چیر کے دیکھا ہے. کرو جی کرو کرو کرو کرو، ہان ہو گیا. اچھا جناب، آپ کی جو ریل ٹائم پرچیاں آئی ہیں اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میں انشاءاللہ ساری پرچیاں کور کروں گا اور کوشش کروں گا کہ تسلی بخش جواب دوں، لیکن جہاں پہ تفصیل ریکوائرڈ ہوگی وہاں میں آپ کو اپنی ویڈیو ہی ریفر کروں گا. ہر دفعہ ہر ٹاپک پہ تفصیل کے ساتھ بولنا یہ مشکل کام ہے، اور نہ یہ تقاضا ہے کہ ہم ایسا کریں، ورنہ تو ہماری ہر مجلس جو ہے وہ 10-15 گھنٹے کے اوپر محیط ہو جائے. کیا یہ کہنا ٹھیک ہے جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے، یعنی یہ جو عموماً ہم لوگوں کو رخصت کرتے وقت ایسے کلمات سنتے ہیں، میرا خیال ہے وہی کہہ رہے ہوں گے، اس طرح کے الفاظ یا اللہ نبی وارث، اس اعتبار سے بات کرنا اس کی تو اسلام میں اجازت نہیں. جہاں پہ اجازت ہے وہاں ہم قائل ہیں. مثال کے طور پر بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں، نبی الاسلام سے جب صحابہ کرام کوئی ڈسکشن کر رہے ہوتے اور نبی الاسلام سوالیہ انداز میں ان سے پوچھتے تو اس کے جواب میں صحابہ کرام کہتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، واللہ ورسولہ اعلم. یہ درست ہے، ظاہر دین اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. یہاں کوئی مستقبل کی خبر مراد نہیں، دین. رہا معاملہ مستقبل کی خبر کا، کسی کی تقدیر کا کوئی معاملہ جسے ہم تکوینی امور کہتے ہیں وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اس میں اگر آپ رسول اللہ کو ساتھ شریک کریں گے تو یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اللہ کی شان میں تو ہے ہی ہے، نبی الاسلام بھی اس سے ناراض ہے. مثال کے طور پر بڑی مشہور حدیث ہے، مسند احمد میں اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد کے اندر، نبی الاسلام کے ایک صحابی نے کہا ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. اب یہ کوئی ایسا جملہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر بظاہر کوئی گرفت ہمیں نظر آئے، لیکن نبی الاسلام نے اس پہ گرفت فرمائی اور فرمایا اجعلتنی للہ ندہ، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. قل بل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ بلکہ جو اکیلا اللہ چاہے. اب وہ صحابی آگے سے یہ نہیں کہہ رہے حضور کو کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مانتا ہوں، یقیناً بندہ ہی مانتے تھے. کیا صحابی اللہ کے مقابلے پہ سمجھتے تھے نبی الاسلام کو؟ نہیں. کیا صحابہ کا یقیدہ تھا کہ اللہ تعالی کا علم بھی ذاتی ہے اور رسول اللہ کا علم بھی ذاتی ہے؟ نہیں، وہ مانتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ان کا علم جو ہے وہ محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غیر محدود ہے، یہ سب کچھ تھا، مستقل بذات والا عقیدہ بھی نہیں تھا، پھر بھی نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ چونکہ یہ اب تکوینی امور سے متعلق ہے تو کہو جو اکیلا اللہ چاہے، تو یہ کہنا اللہ اس کے رسول کے حوالے نہیں، یہ تکوینی امور ہے، جب آپ کسی کو رخصت کریں گے السلام علیکم یا اللہ حافظ کہیں گے دعا دیتے وقت کہ اللہ کی حفاظت میں، اس میں نبی الاسلام کا ذکر آپ نے نہیں کرنا، یہ گستاخی ہے، نبی الاسلام اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے پر یا اللہ کے ساتھ ٹھہرانے کو اپنے حق میں گستاخی شمار کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2010 نمبر حدیث ہے، یہ نبی الاسلام کے سامنے ایک خطیب نے خطبہ دیا، اس نے بولا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا تو وہ بہک گیا۔ جملہ لٹریچر کی زبان میں 100% پرفیکٹ ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب ایک شخص کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا تو اس نے اللہ اور رسول کو الگ الگ کر دیا۔ عموماً جملے کا عیب ہوتا ہے کسی بات کو ریپیٹ کرنا، اگلی دفعہ یہی بنتا تھا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا، لیکن نبی الاسلام چونکہ امام الموحدین ہے آپ نے کہا کہ 1% بھی کوئی شک نہیں چھوڑنا، شرک داخل نہ ہو جائے، آپ نے کہا بئس الخطیب وانت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا، تو نے یہ کیوں کہا جو ان دونوں کی کرے؟ اس صحابی کے تو دماغ میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اللہ رسول کو برابر کر رہا ہوں، کیونکہ وہ پہلے کہہ چکا تھا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوا، لیکن نبی الاسلام نے کہا دوبارہ کہہ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے بے شک وہ گمراہ ہوا، یعنی اللہ رسول کو اس طریقے سے الگ مینشن کرنا ہے، ان دونوں یہ نہیں کہنا، یہاں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈوں آکھے او کافر و مشرک ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اس کا رسول ایک ہے، وہ بھی ایک صوفی کا شعر پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن حدیث نہیں پڑھ رہے، بھئی اللہ رسول ایک ہے تعلیمات میں، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، وہ تو واقعی ایک ہے پھر تعلیمات میں، لیکن جب یہ آپ فرق کریں گے وہاں پھر آپ کو یہ فرق رکھنا پڑے گا۔ ہاں آپ نے پھر ان معاملات میں یہ نہیں کہنا اللہ رسول کے حوالے اللہ نبی وارث، نہ یہ پھر گستاخی ہے، اور یہ نبی الاسلام کی تعلیمات ہیں، یہ ہماری کوئی ذاتی نہیں ہے، ان کو آمزہ بریلوی صاحب نے وہ ایک شعر تھما دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، حدیث کچھ اور تھی، آدھی حدیث بیان کی آدھی کہانی شریف داخل کر دی بیچ میں، حدیث بخاری مسلم میں یہ ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، ٹرو انڈرسٹینڈنگ، اور دیتا اللہ ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں، واللہ معطی انا قاسم، اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے، یعنی یہ دین کے لیے ہے کہ دین اللہ دیتا ہے اور تقسیم کون کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام، ظاہر ہے قرآن و سنت ہمیں رسول اللہ کے ذریعے ملے، اس میں رزق کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اعلی حضرت نے پکڑ کے شعر بنا دیا، رب ہے معدی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، لو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں دین سے کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں نہیں، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، کھاتے ہیں اسی در کا، پیتے ہیں اسی در کا، یہ اعلی حضرت کے بیٹے کی نعت ہے نا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، مصطفیٰ رضا خان نوری، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، اللہ کے نبی بات کچھ اور کر رہے ہیں، انہوں نے پکڑ کے کچھ اور بنا دیا۔ یہ اسی طریقے سے ہے میرے بھائی، جس طرح کرسچنز نے روح من سورہ النساء سے اٹھایا اور جیزس کرائسٹ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ کی روح ہے، اور بھائی جیزس کرائسٹ کو صرف اللہ کی روح نہیں کہا گیا، حضرت آدم علیہ السلام میں بھی اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے، ہر انسان میں اللہ کی روح ہے، لیکن یہ اللہ کی روح سے مراد اللہ کی مخلوق، اللہ کی تو اپنی کوئی روح نہیں ہے، جسم روح یہ ساری چیزیں ہماری کمزوری ہیں، لیس کمثلی شئی، اللہ کی مثل تو کوئی شے نہیں ہے، ونفخت فیہ من روحی، جب میں اپنی روح پھونک دوں یعنی اپنی مخلوق، اپنی پیدا کردہ مخلوق روح آدم کے مٹی کے پتلے میں ڈال دوں تو تم سجدے میں گر پڑنا، اپنی روح سے مراد یہ نہیں کہ میری روح، روح مخلوق ہے، روح کوئی اللہ کا حصہ نہیں ہے، اس کی صفت نہیں ہے، یہ پکڑ کے جناب پھر اس طریقے سے بناتے ہیں اور پھر لوگ اس کے اوپر آشش کر اٹھتے ہیں، کیونکہ نہ قرآن کا نالج نہ سنت کا نالج، ہاں جہاں پہ ہے وہاں تو ہم مانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، جہاں دین کی بات آئے گی ہم یہی کہیں گے، جہاں ان کو کہنا چاہیے تھا نا کہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، وہاں یہ کہتے ہیں کہ بزرگ جانتے ہیں، اور بدبختو جدھر کہنا تھا وہاں بھی اللہ نے توفیق چھین لی، وہاں تم شعر ہی سناتے رہ گئے بابوں کے، وہاں کہنا چاہیے تھا، دین کے ہر معاملے میں کہنا چاہیے تھا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، وہاں یہ کہتے ہیں کہ بابے بہتر جانتے ہیں، پھر اللہ نے تم سے بلہ لے کے ہماری جیسی بلا نہیں تھی چھوڑنی، میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، کہتے ہیں کہ تو آ گئے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، جی تو بابے آئے سن، بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے نا تو اس کی دوا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، ایڑی بیماریاں ساڈے تے مسلط ہوئی سن تو ان کی دوائی نہیں تھی نازل کرنی اللہ نے، ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی دوائی نہ ہو، جب وہ دوا بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے، لیکن پھر کیسی اللہ نے شفا کی تھی ہے، تو اڈی ایڑی بابیاں دی بیماری تھی نا اس کی دوائی نازل ہوئی، اور جب وہ موافق ہوئی ہے نا تو دیکھیں بابوں کے ماننے والے بابوں کو چھوڑ گئے، آپ میں سے مجھے بتائیں ریئل ٹائم کتنے لوگ ہیں جو اس دعوت حق کو قبول کرنے سے پہلے بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے، چاہ رہی ہیں کتنے جن کو نیگیٹو تعارف ہوا تھا کہ بڑی پیڑی شاہ آئی جے، اوئے ہوئے ہوئے توبہ توبہ توبہ، 14 صدیے جتنا بڑا فتنہ نہیں جایا، آپ مجھے بتائیں اگر مجھے آپ لوگوں کے گھروں پہ دستک دے کے یہ بتانا پڑتا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، کتنا مشکل کام تھا، اللہ نے ہمارے مخالفین کو ذریعہ بنایا کہ انہوں نے آپ کو تعارف کروایا، ایسے کو بچنا جے ادھر کو بچنا جے ادھر کو بچنا جے، جس طرح مشرقین عرب جو ہے نا وہ حج کے موقع پر منا کے خیموں میں جا کے کہتے تھے کہ وہ محمد سے بچنا ہے تم نے، ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود تعارف کروایا انہوں نے، پھر تجسس ہوا نا، فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی تعارف کروایا تاکہ لوگ رسول اللہ کے قدموں کے ساتھ جڑ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں یہ آپ کو جب اپنے ساتھ جوڑتے ہیں چندہ بک بھی آپ کو پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں فلانے سلسلے فلانے بابے دے مرید ہو جاؤ، ہم نے تو اپنی میں ختم ہی کر دی نا، ہم تو بیچ میں سے نکل گئے، ہم تو کہتے ہیں میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، خاص اذکار سے مستقبل کا پتہ چلایا جا سکتا ہے جیسا کہ سلسلہ اخباؤ میں کہا جاتا ہے، کوئی نہیں کہ کیڑا اخباؤ ہے، پڑھے میں انہیں لکھ کے دینا فارمولا، لکھ کے پڑھ کے تک کے سنا دے منو کے لکھے، ویسے تو مجھے یہ بھی یقین ہے ان کے ماننے والے، میں اگر ان کو کہوں نہ صرف تشہد سنا دے، التحیات للہ والصلوات والطیبات تجوید کے ساتھ اور ترجمے نال، اللہ معافی دے ترجمہ تو بہت اوکھا جائے گا، مستقبل سامنے لکھا نہیں پڑھ سکتے، مستقبل صبح اور شام کے اذکار کن اوقات میں کرنے چاہیے، شام والے مغرب کے بعد یا عصر کے بعد، مغرب سے جسٹ پہلے شام ہوتی ہے اس وقت کریں، اور فجر کا وقت داخل ہوتے ہی آپ صبح کے اذکار کر سکتے ہیں یا فجر کے فوراً بعد پھر کر لیں اگر لیٹ ہو گیا، اور شام کے اذکار مغرب سے آلموسٹ آپ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے کر لیں، عصر کے بعد نہ کریں، عصر کے بعد تو کافی ٹائم بچا ہوتا ہے، اور اگر مغرب سے پہلے نہیں کر سکے تو مغرب کے فوراً بعد کر لیں، کیونکہ وہ شام کے اذکار ہوتے ہیں رات کے نہیں ہوتے، اور مغرب کے فوراً بعد رات شروع ہو جاتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مغرب سے جسٹ پہلے کریں۔ زبان ہلائے بغیر اللہ کا ذکر کرنا کیا اس سے نیکی ملتی ہے؟ جی نیکی ملتی ہے، لیکن افضل عمل یہی ہے کہ آپ نے زبان سے ذکر کرنا، کیونکہ صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایت ہے، حدیث قدسی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، ہم نے اپنے اذکار کارڈ کے اوپر یہ حدیث لکھی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہل رہے ہوتے ہیں۔ تو زبان کا ذکر دل کے ذکر سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں زبان بھی ہل رہی ہے، ہونٹ بھی ہل رہے ہیں اور دل بھی متوجہ ہے۔ کیا اماں ہوا جنت میں پیدا ہوئی یا زمین میں، اس میں سے کیا نکالنا ہے میرے بھائی؟ آپ نے جہاں بھی ہوئی تھی، یہ تو ہمارے ابا جی کا مسئلہ تھا، حضرت آدم کا، تھوڑا کے لینا دینا اس طرح۔ جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا، تب ایسی ہستیاں بھی تھیں کہ جن کے لیے یہ حکم نہیں تھا، مثلاً اہل بیت۔ اوئے سب چوٹ جے، ڈرامہ بازی جے یار، توبہ توبہ توبہ، اہل بیت کو تو پتہ ہی نہیں ان کی طرف کیا کچھ منسوب کر دیا۔ الخدمت والے جب قرض دیتے ہیں تو 10 لاکھ پر 11 لاکھ واپس لیتے ہیں، یعنی 1 لاکھ سروس چارجز کے نام پہ۔ واللہ عالم، مجھے تو میرے علم میں تو نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی سلسلہ کرتے ہیں۔ پیسے کے بدلے پیسہ لیتے ہیں یا وہ آپ کو مداربہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ پیسے کے بدلے پیسہ تو سود ہوگا، اگر آپ کی بات یہ درست ہو تو، بالکل وہ تو غلط ہی ہوگا۔ ہمارے امام مسجد اور مسجد کی مینجمنٹ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں جمعہ اور عیدین کے علاوہ۔ ظاہر ہے تو ٹھیک ہی کرتے ہیں نا، کیا کریں اور، نہیں مینج کر سکتے نا بھائی، سیکیورٹی ایشوز کا بہانہ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ کیوں آپ نے سیکیورٹی ایشوز کو بالا طاق رکھنا ہے بھائی؟ یہ تو ایک بڑا مشکل کام ہے، آپ آسان سمجھتے ہیں بھائی، بہت مشکل کام ہے۔ کوئی اینکی پینکی ہوگی تو آپ ذمہ داری اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تنہائیں آپ لوگ دیتے ہیں 5,000 10,000 حد 20,000 امام مسجدوں کو، اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مسجد کی صفائی بھی کریں، عورتوں والا جو پورا سارا معاملہ ہے اس کو بھی پیرلل میں دیکھیں؟ نہ میرے بھائی، اس طرح کیسے ہوتا ہے؟ اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہے، شکر کریں جمعے میں بھی یہ مینج کر سکتے ہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ایک پروگرام مینج کرنا، یہاں صرف مرد آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ہاتھ ماؤ ہمارے بھولے ہوتے ہیں کہ کس طرح معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ عورتوں کا ذمہ داری والا معاملہ ہے، کوئی اینکی پینکی ہوگی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو اگر آپ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لاکھوں روپے خرچ کریں، پوری ٹیم بنائیں، آن پیمنٹ رکھیں، پھر آئیں گی عورتیں مسجد میں، بالکل آئیں گی۔ تو جب ریسورسز ہی نہیں ہے، ایک غریب اس تو اتنے، پھر اتنے نخرے بھی، پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، پیسہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وگ پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، وگ کے اوپر وضو ہو جائے، اگر پرمنٹلی آپ کے جسم کا حصہ ہے نا، پھر تو ٹھیک ہے۔ وگ جو ہے وہ عموماً کافی عرصے بعد، وہ ایک بار چپکا لیتے ہیں، کافی عرصے بعد اس کو اتارا جاتا ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وگ کے اوپر سے ظاہر ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، بالکل وضو ہو جائے گا۔ ویسے بھی سر کے بالوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ سر کا مسئلہ ہے۔ ابو جہل کا آپ علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ وہ آپ کے چچا تھے؟ نہیں، چچا تو ابو لہب تھے، یہ تو ان کا قبیلہ تو پیلل میں تھا، لیکن بنو قریش سے تھے، رشتہ دار تو تھے۔ روزانہ ایک وتر پڑھا جا سکتا ہے؟ جی جائز ہے، ایک بھی نہ پڑھے تب بھی ہم آپ کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، فرض تو نہیں ہے، ظاہر سنت نماز ہے۔ ایک وتر روزانہ پڑھنا حضرت سعد ابن ابی وقاص سے ثابت ہے، اگرچہ یہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ پسندیدہ 3 وتر ہی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت ابو بکر کے پوتے قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے تو رسول اللہ کے صحابہ کو 3 وتر پہ ہی پایا، البتہ ایک میں حرج نہیں، وہ بھی ساتھ یہ کہہ رہے ہیں۔ 3 ہی سنت ہے، کم از کم 3، زیادہ جتنے مرضی پڑھیں آپ۔ زور اثر کی نمازیں سرن کیوں ہیں؟ حکم ہے جی، اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح فجر مغرب اور عشاء کی جہرن کیوں ہے، جو اس کا جواب ہے نا وہ اس کا جواب ہے۔ باقی اس میں اور فلسفیانہ گفتگو کرنا میں بہت اچھی کر لیتا ہوں، لیکن میں خام خا لوچنی فرائی کرتا، مجھے اللہ کا خوف آتا ہے، ادھر جو میں کو پورٹل کاٹ سکتا تھا لیکن نہیں کٹنا، اونی گل کروں گا جتنی آئی ہے۔ انیشلی تو یہ تھا کہ دن کے وقت مسلمانوں کو ایک سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ رکھا گیا تھا، پھر پرمانٹلی ہو گیا۔ پرانی سندھی تہذیب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہاں کوئی نبی آیا ہوگا؟ واللہ عالم، مجھے تو نہیں پتا، این ممکن ہے. وہ ام من امت الا خلا فیھا نذیر, کوئی امت نہیں ایسی گزری کہ اس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا ضرور آیا, تو یقیناً آیا ہوگا, جنرل تو یہی ذکر ملتا ہے. اور اگر کہیں نہیں آیا تو اس کے بارے میں بھی قرآن نے کہہ دیا, وما کنا معذبین حتا نبعث رسولا, ہم کسی کو بھی آخرت کا عذاب اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک کہ ان میں کسی نبی کو پیغمبر بنا کے مبعوث نہ کریں, پھر وہ اہل فطرت شمار ہوں گے, ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. پانی نہ ہونے کی صورت میں اگر اتلام ہو جائے تو ان کپڑوں کو کیسے پاک کریں؟ ظاہر کپڑے تو آپ پھر وہ ان کو تو فی الوقت تو نہیں کر سکتے, آپ کپڑے چینج کر لیں. اور رہا غسل والا معاملہ تو وہ آپ تیمم کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی اور کپڑے نہیں تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیں, آپ کی نماز درست ہوگی. سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ پہلے زمین پر لگانے چاہیے, گھٹنے ہاتھ ہی لگانے چاہیے, صحیح بخاری میں موجود ہے 803 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں, عبداللہ ابن عمر پہلے ہاتھ لگاتے تھے پھر گھٹنے. گھٹنے پہلے لگانے والی روایت بھی ہے ابو داؤد کے اندر, لیکن وہ کمزور ہے. جو صحیح روایت ہے وہ بھی ابو داؤد میں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا اونٹ کی طرح مت بیٹھو, پہلے ہاتھ لگاؤ پھر گھٹنے. وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اونٹ اس طرح نہیں اس طرح بیٹھتا ہے, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ نبی اسلام نے اونٹ کو خود بٹھایا ہوا ہے, آپ زبردستی نہ اسے غلط طریقے سے بٹھائیں. ہاں اس میں الفاظ ہیں کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو, پہلے ہاتھ لگاؤ اور پھر گھٹنے, یہ موجود ہے. علی بھائی آپ کے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے امت کو 100,000 انجینئر چاہیے, کوئی 100,000 نہیں, ایک نہیں بس سامنا ہوتا امت کو 100,000 دی کی ضرورت ہے, خدا آدھا نہ آ جائے. اگر آپ اس اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو کروڑوں موجود ہیں انجینئر, ہمارا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے ایک ایک بندے نے پوری پوری مسیتی پورا پورا گراں آگے لایا ہے, تو وہ تو ہے. اتنے بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو ڈائریکشن دے دے, باقی لوگوں نے تو پھر اس معاملے کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. 100,000 کی ضرورت ہی کوئی نہیں جی, ایک انسامٹ پہ ہوتا ہے 100,000 کی ضرورت جی. اگر سب سے بڑا بچہ والد کی وفات کے بعد بہن بھائیوں کی مدد وراثت کی قیمت سے زیادہ کر دیا ہے تو کیا پھر بھی اس پر وراثت کی تقسیم کرنا فرض ہے؟ جی ظاہر ہے وراثت تو الگ سے ہے نا, یہ جو آپ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکی لکھے, تو یہ اس قسم کے جو معاملات کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہے انہیں اعتماد میں لینا, یہ تو نہیں ہے کہ ایک بچی کو جہیز میں باپ نے کچھ دیا اور 8-10 سال کے بعد اس بچی کو بتایا کہ وہ جڑا میں تینوں زیور پایا سی نا اون تیرا وراثت کوئی حصہ نہیں, شاباش بھائی ایک گڑا تماشا لگایا. وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہونی ہے, جہیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ جو آپ نے دیا اپنے خوشی سے تحفہ دیا. اپنے بچے کو اگر تم نے 400,000 کا موٹر بائیک نیا لے کے دیا ہے تو بچی کو 400,000 کا اگر فرنیچر لے دیا شادی کے بعد تو برابر ہو گیا, اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ گفٹ تو زندگی میں برابر دینا ہوتا ہے, یہ اس نے سلوک ہے, وراثت الگ سے ہے وہ تو تقسیم ہوگی. آپ کو ہر مکتب فکر کے لوگ فالو کرتے ہیں لیکن تقریباً ہر مکتب فکر کے علماء آپ کی نفی کرتے ہیں, وجہ بتائیں. وجہ تو انہی سے پوچھیں جی, یہی وجہ ہے کہ ساڑھے بندے چھوڑ کے اتھے ٹر گئے نے. حالانکہ دیکھیں میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا, ہم نے کوئی مسجد نہیں بنائی, ہم کہتے ہیں نمازیں انہی کے پیچھے پڑھے چندے بھی ان کو دیں, یہی وجہ ہے, یہ اسی وجہ سے ناراض ہے. چندے تھوڑے زیادہ کر دو پھر ٹھیک ہو جائیں گے. اس وقت جو فلسطین کی صورتحال اور کشمیر وغیرہ, تو آپ کا کیا موقف ہے کہ ان کے ساتھ کیسا تعاون کیا جائے جس طرح ہم کر رہے ہیں؟ پیپسی کوک کا بائیکاٹ جی, واٹس ایپ کا بائیکاٹ شروع کرتے ہیں, پیپسی کا نمبر بعد میں آئے گا, پہلے واٹس ایپ یوٹیوب ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں. جو بائیکاٹ کا کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے, کہانیاں نے ابھی تو لایا نے مگر لگے رہو. مدینہ یونیورسٹی کائرہ یونیورسٹی کی طرح آپ بھی کوئی بنا دیں. بھئی یونیورسٹیز تو صرف ٹیچرز نکالتی ہے, امت کو ٹرانسفارم نہیں کرتی, ہماری ویڈیوز نے تو امت ہی ٹرانسفارم کر دی ہے اللہ کے فضل سے. دیکھیں ٹیچرز بنائے جاتے ہیں, سکول بنائے جاتے ہیں کہ آپ بندوں کو تیار کریں, بندے تیار ہو کے مولویوں نوں نتھ پا لیں, یہ آخری ورژن ہے نا, اس کے بعد کیا ہونا ہوتا ہے؟ وہ جی جب زیادہ بندے ہوں گے پھر پوری امت حق قبول کرے گی, جی کر رہی ہے قبول, نے بچے مولویوں کو اگے لایا ہوا ہے اور کیا کرنا جائے, تو اینڈ ریزلٹ ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے. آپ نے فرقہ پرستی کو بہت حد تک ختم کر دیا, عوام کو شعور دیا, شعور دیا ہے, فرقہ پرستی تو ابھی باقی ہے بھائی, بہت کام باقی ہے ابھی, شعور دے دیا. پاکستان میں اسلامی نظام کو نافذ کر کے آپ دوڑ دھوپ کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی یہ دوڑ دھوپ کیونکہ لاکھوں لوگ آپ کو سن، جی میں ہی تو کر رہا ہوں دوڑ دھوپ، ہمارے علاوہ تو کوئی بھی نہیں کر رہا، باقی تو صرف وی لاگ بنا رہے ہیں، یہی تو اسلامی نظام ہی تو قائم کر رہے ہیں ہم. اسلامی نظام کیا ہوتا ہے کہ جا کے جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیں ہم، یہ اسلامی نظام ہے؟ پارلیمنٹ کو توڑ دیں اور جا کے وہاں میں پرائم منسٹر بن کے بیٹھ جاؤں، یہ اسلامی نظام ہے؟ یہی کہہ رہے ہیں، کام میں کو نہیں کرنا، نہ ضرورت ہے اس کی. ہاں اسلامی نظام یہ ہے کہ آپ نے مسلمان کو پہلے مسلمان کرنا ہے، جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، تو انشاءاللہ ان کے اوپر اسلامی نظام آ جائے گا. اور اگر اسلامی نظام سے مراد آپ یہ کہہ رہے ہیں مولویوں کے ہاتھ حکومت، اللہ معافی دے، توبہ کرو، پہلے تو گاٹا لانا ہے انہوں نے. کیا قیامت والے دن ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے؟ اس سے بھی زیادہ نکل سکتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے. جہاں پہ اگر زیادہ اس طریقے سے اجتماعی قبریں بنی ہوئی ہیں تو مے بی پاسبلٹی ہے. ایک مولوی نے قضا نمازوں کے لیے جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی طرف سے ایک نماز کے بدلے فطرانہ کی رقم، وہ فقہ انفی والوں نے تماشا لکھا ہوا ہے، قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے. آپ کہتے ہیں امام کے سکتہ میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، میں نہیں کہتا ہوں، یہ موقف قرآن و سنت میں آیا ہوا ہے، حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، امام کے سکتوں کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو. اگر امام سکتہ نہ کرے تو امام سے جا کے ملے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں میرے بھائی؟ امام آپ کا سکتہ نہیں کر رہا، میرے سے کیا گلا کرنا، اس کو جا کے بتائیں سکتہ کرے، تھوڑا دین کا کام تو اسی بھی کر لو، میں نے تو ریکارڈ کروا دیا. لیکن احادیث کی روشنی میں امام چاہے بلند آواز سے قرات کرے یا آہستہ سے، سورہ فاتحہ پڑھنی بالکل پڑھنی ہوتی ہے، بالکل ہمارا یہ موقف ہے، فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے لیکن سکتوں میں پڑھنی ہے. اس کی وجہ ہے کہ قرآن میں یہ نہیں آیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پیچھے فاتحہ دب کے رکھو، قرآن میں آیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے آپ نے اس کو سننا ہے. تو یہ جو حدیث ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ حضرت ابو ہریرہ نے خود بتا دیا ہے کہ یہ فاتحہ آپ نے کب پڑھنی ہے. اور جو مسلم میں بھی آئے اقرا بها فی نفسک، تو وہ حضرت ابو ہریرہ بتا رہے ہیں، ابو ہریرہ نے جز القراء امام بخاری کی کتاب میں روایت موجود ہے، انہوں نے کہا سکتوں میں پڑھنا ہے. اب امام جب سکتے نہیں کر رہا تو قصور امام کہنا، دین تو نہیں بدل دینا نا. تو میرا موقف ریکارڈ ہے اس پہ، نیو امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ، وہ آپ دیکھ لیں. ازدواجی تعلق میں غسل کب فرض ہوتا ہے؟ جی تعلق جیسے ہی قائم ہو جائے، خواہ ڈسچارج ہو یا نہ ہو، غسل فرض ہو جاتا ہے. وہ حدیثیں جو بخاری مسلم کی ہیں وہ منسوخ ہیں، جن میں ڈسچارج شرط تھا، انہی کے آگے حدیثیں پھر امام بخاری بھی لے کے آئے، امام مسلم بھی، کہ صرف صحبت کرنے سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. کوئی شخص کسی کے معاملے میں گواہی دے اور پھر جس کے لیے گواہی دی تھی وہ انسان فوت ہو جائے اور گواہی دینے والا بھی اپنی گواہی سے مکر جائے، تو ایسے انسان کے لیے شرعی حکم کیا ہوگا؟ لعنت کا مستحق ہے جی، جہنم میں جائے گا، گواہی چھپائی ہے تو جنمیوں والا کام کیا ہے. نوحہ سننا جائز ہے یا نہیں؟ یہ جو نوئے چل رہے ہیں تو سب ڈرامہ بازی ہے، جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، نوئے بھی نہیں ہے، وہ بزرگوں سے مدد مانگی بھی ہے. نوحے کی اگر کوئی جائز صورت ہے وہ تو صرف یہ ہو سکتی ہے کہ کسی نیک شخص کی وفات کے بعد اس کے لیے کوئی تعریفی کلمات کہنا، جیسے نبی علیہ السلام کے لیے ہم نعت پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کے لیے منقبت پڑھتے ہیں. بخاری مسلم میں حضرت عمر کی میت پہ حضرت علی نے نوحہ پڑھا. نوحہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، نوحے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میت کے اوپر اس کی تعریف کرنا، تو حضرت علی نے کی تھی، اے عمر اللہ تجھ پر رحم فرمائے، میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا، میں ابو بکر اور عمر، تو وہ شخص تھا کہ جس کے اعمال پہ مجھے رشک تھا، مجھے امید تھی کہ تو بھی اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا ملے گا. تو یہ سارے تعریفی کلمات، اس قسم کا نوحہ ہو تو درست ہے، باقی جو مارکیٹ والے نوحے ہیں تو یہ سب ڈرامہ ہی ہیں. نعتیں ڈرامہ ہو چکی ہوئی ہیں، تو نو کو تو چھوڑ دیں، نعتیں ہیں وہ شرکی الفاظ اور عجیب و غریب قسم کی کہانیاں اس کے اندر. گھر والے سنت پہ عمل نہ کرنے دیں تو کیا کریں؟ جس طرح آپ اپنے باقی معاملات میں کرتے ہیں ویسے ادھر بھی کر لیں، باقی کام سارا سیدھا رکھے، سنت پہ گھر والے عمل نہیں کرنے دے رہے. جس طرح وہ کام جو آپ نے کرنا ہوتا ہے نا کر گزرتے ہیں، چاہے گھر والے جو بھی کریں، بس اس کے لیے بھی آپ یہی کر گزرے. میں نے 5 بچوں کو 7 لاکھ فی کس اپنی زندگی میں دے دیا، برابر تقسیم کر دی، سنگل یا ڈبل نہیں رکھتا. کیا بیٹیوں کو بھی بطور حبا کرنا درست ہے؟ جی آپ تو بیٹیوں کو بھی کرنا پڑے گا اور برابر ہی کرنا ہوگا. اور دوسرا، وراثت نہیں زندگی میں تقسیم ہوتی، وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. زندگی میں آپ تحفہ اتنا ہی دیں جتنا ساروں کو برابر دے سکتے ہیں، وہ بخاری مسلم میں ہے، برابر دینا ہے. وراثت کے تفصیلی احکامات میری ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ. عام غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا چاہیے نہیں؟ جی اگر ساری شرائط پوری ہو رہی ہیں، یعنی عزائے وضو پہ پانی بہ گیا، اس دوران ہوا خارج نہ ہوئی، پیشاب کے قطرے نہ نکلے، شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگا، یہ سارا کچھ اگر ہو گیا ہوا تو ہو گیا وضو، نہیں تو پھر بہتر ہی ہے کہ دوبارہ ہی کر لو. اکیلے فرض نماز ادا کرنے کے لیے اقامت کہنا ضروری ہے؟ فرض جماعت ادا ہو گئی، مجبورن ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اکیلے جماعت بھی کر سکتے ہیں. باقی اکیلے جماعت یا اقامت یہ کوئی نماز کا حصہ نہیں ہے، لیکن پریفریبل ہے. سن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر اذان اور اقامت کہہ کے جماعت قائم کرتا ہے، اکیلا بھی جماعت قائم ہو جاتی ہے. لیکن اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک افضلیت غیر افضلیت کا معاملہ ہے. اگر کوئی اس کے بغیر بھی کرے گا نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن کیوں افضلیت ضائع کرے؟ کریں بالکل، اقامت کہیں. ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ کسی قوم میں رسول نہ دیں. آج کے وقت میں کوئی رسول نہیں ہے. جی رسول تو ہے آج کے وقت میں، قیامت تک کے لیے نبی الاسلام. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجے. تو پیغمبر تو آج بھی ہیں، نبی الاسلام کوئی ریٹائر تو نہیں ہوئے اپنے عہدے سے. آپ علیہ السلام ایز اے شخصیت دنیا سے چلے گئے، آپ کی نبوت تو قیامت تک کے لیے. کیا مکمل طور پر کوئی اسلامک بینک موجود ہے؟ نہیں جی، اس طرح کا کوئی اسلامک بینک نہیں ہے. آپ نے بنانا ہے تو ہمیں بھی بتائیے گا. باقی گیون سرکمسٹانسز میں جو ہیں، اندھوں میں کانے تو گزارے کی حد تک تو ہے. نعرے لگانا جائز ہے؟ دیکھیں نعرے سلوگن کے طور پر، جس طرح رجز جنگوں میں پڑے جاتے تھے، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تو نبی الاسلام نے بھی اس طرح کے رجز پڑے میدان جنگ میں، یعنی ساتھیوں کا مورائل بلند کرنے کے لیے ایسے جملے بولنا یہ جائز ہے. باقی یہ نعرہ کہ آج تو ہوگی بابی بابی، اس قسم کے نعروں کی کوئی اجازت نہیں ہے. ہاں ٹنا ٹن سنی، ہاں جی یہ والے جو نعرے ہیں نا یہ جعلی نعرے ہیں. جن نعروں میں اللہ رسول کی تعریف ہو اور ان کا دین لوگوں کے سامنے پیش ہو، وہ سمجھنے والا نعرہ ہے نا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، اس طرح نعرے لاؤ بالکل ٹھیک ہے. کیا سنوکر کا کاروبار جائز ہے؟ کیا کھیلنا بھی جائز ہے؟ جی سود والا معاملہ نہ ہو، جوئے والا نہ ہو تو بے شک کھیلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سنوکر سے کوئی اسلام کو چڑ نہیں ہے، کھیلیں. لیکن اگر وہاں پہ یہ جوا لگا ہوا ہے کہ جو آرے گا اور رقم دے گا، پھر تو غلط ہے. کیا بندہ پیروں فقیروں کے بغیر اللہ تک پہنچ سکتا ہے؟ جی پیروں فقیروں کے بغیر ہی اللہ تک پہنچ سکتا ہے، پیروں فقیروں کے ساتھ تو شیطان تک ہی پہنچے گا. پہلے پیروں کی صفائی کرنی پڑے گی. علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن پاک ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، استادوں سے پڑھنا ہے. قرآن میں بار بار آیا ہے اے ایمان والو، آیا ہے تو کیا صرف استاد ہی ایمان والے ہیں؟ او یار یہ تو ان کو تو میں جواب دے چکا ہوں میرے بھائی، ان کے پاس آخری حال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں دیکھیں نبی الاسلام نے صحابہ کو سکھایا تھا نا، صحابہ نے ڈائریکٹ قرآن نہیں سمجھا. اللہ کے بندو، نبی الاسلام تمہارے استاد ہیں، ہمیں تو اختلاف یہ ہے کہ تم نے اپنا ابا بدل لیا. ابا تو تمہارا وہ تھا کہ جس کی قبر مدینے میں، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواج امہاتہم. کیا رسول اللہ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر کو اپنا ابا بنا لیا تھا دین کے معاملے میں؟ نہیں، وہ صرف پولیٹیکل خلیفہ تھے خلافت کے پوائنٹ آف ویو سے، دین وہی تھا. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے بعد فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، کیا حضرت عمر سے صحابہ نے مخالفت نہیں کی دین کے مسائل میں اور وہ پیچھے ہٹے؟ حضرت عثمان سے مخالفت نہیں کی؟ تو اگر وہ ان کے ابے بنے ہوئے ہوتے جس طرح آپ نے اپنے بزرگوں کو ابا بنایا ہوا تھا، ان سے اختلاف نہ کرتے، تو نبی علیہ السلام آج بھی امت کے روحانی باپ اور رہنما ہیں جس طرح صحابہ کرام کے لیے تھے. ان کے بعد جو کوئی نبی علیہ السلام کی بات بتا رہا ہے وہ آپ کا استاد ہے، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی بات کو چھوڑو یہ ہمارے بابے کی بات مانو تو وہ تو غدار ہے. میرا نکاح میرے والدین ایسی فیملی میں کر رہے ہیں جو درباروں پہ جانے پہ یقین رکھتے ہیں، مجھے ان کی طرف سے فورس کیا جا رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر یہ سب کھاؤ. میرے بھائی شکر کریں آپ کو پہلے پتا چل گیا، فوراً سے پہلے پیچھے ہٹ جائیں، بالکل پوری زندگی بیٹھ کے روئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس لیول کے اسٹرانگ ہیں تو وہ تو آپ کی زندگی کو برباد کریں گے. ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ آپس میں آپ نے نکاح کرنے ہیں، تو وہ ماڈریٹ فیملیز جو جانور بنے ہوئے ہیں نا، جانوروں کا کوئی علاج نہیں ہے اس قسم کے فورس کرنے والے لوگ. ہاں ایک پڑھا لکھی فیملی ہے، سنی ہے شیعہ ہے، آپس میں نکاح ضرور کریں، لیکن اگر وہ اس لیول کے اوپر ہے کہ وہ آپ کو شرک کے اوپر مادہ کر رہے ہیں تو وہ تو شاہی کوئی نہیں. قرآن میں تو ہے اگر تیرے ماں باپ بھی تجھے کہیں کہ تو میرے حکم کے خلاف چل تو نے ان کا کہنا بھی نہیں ماننا. تو آنے والی زنانی تو شاہی کوئی نہیں، وہ تو ہوئی نہیں، ادھر سے ماں باپ بھی شاہی کوئی نہیں اللہ رسول کے مقابلے چ. تو یہ پہلے پیچھے ہٹ جائیں اس طرح کے لوگوں سے جو اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں. ہاں جو ماڈریٹ ہیں، پڑھے لکھے سیکولر ٹائپ کے لوگ ہیں جن کے لیے فرقے کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتے، بس وہ اپنا نماز روزہ کرتے ہیں، ان کو فرقوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اصلاح قبول کر لیں گے. لیکن جو چھرے، توبہ توبہ توبہ، چھوروں کو تو پیغمبر بھی آ کے بتائے نا کہ یہ ہے، وہ اس پہ بھی عمل نہیں کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی تھی یہودی جو چھرے تھے اس وقت کے یروشلم والے، الٹا انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا تھا. یہ چھرے اور مولوی اتنی پیڑش ہے کہ یہ تو پیغمبر کو بھی دعوت حق نہیں دینے دیتے. آپ تو شاہی کوئی نہیں ہے. نہیں جی، آپ کا پورا تھدہ اللہ کے فضل سے میں نے مکمل کر دیا، کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے پاس آئی ہو اور میں نے اس کا جواب نہ دیا ہو ویڈیو میں. کچھ لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اس لیے ہم وسیلہ اور توسل کے طور پر اینڈ پہ دعا کر لیتے ہیں. اللهم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ، جن ان بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، ہمیں تمام مسلمانوں کو خصوص بالخصوص فلسطین، کشمیر، انڈیا، چائنا، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان کے مسلمانوں کو ان تمام چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما،